دل کی لگی بہار آج نہیں تو کل صحیح آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑھیں گے صلی علی نبینا صلی علی میرے آقا میرے رہبر امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سوز کے سمندر میں ڈوبا ہو کلام پیش کر رہا ہوں. کاش تھی مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا کاش تھی مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا کاش دل مل گیا ہوتا ہائے ٹوٹی قسمت حاضری پہنچ گیا ہوتا کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا بھی قرار آ جائے کو چھوڑے تنہا گیا ہوتا کاش ساتھ میں لے مجھ کو بھی گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا خزارہ عشق پاریا کھو ایسا ہو جاتا پر آپ پر فدا ہو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جانے والے چل دیے کب کے حسن رہ گئے ہیں ایک بس مزتر سے ہوں لے رضا ہجر کا رہتا رہا ہے جیسے گنا تو لاجِ محبت صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعِ رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے. نظر ایک چمن سے دو چار ہے, نہ چمن چمن ہی نثار ہے. نظر ایک چمن سے دو چار ہے, نہ چمن چمن بھی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. یہ جہاں کے حجدہ ہزار ہے, جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد. اور وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ بتا ہے عرش سے فرش تک. وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ بتا ہے عرش سے فرش تک. وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد. اور وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب پنا. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب پنا. وہ جان جان سے وہی بن ہے, بن سے ہی بار ہے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد. اور بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا. مصطفیٰ چمن ان کا پاک تیار ہے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے, وہی لب کے محض ہو نات کے. وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے, وہی لب کے محض ہو نات کے. وہی سر جو ان کے لیے جھکے, وہی دل جو ان پہ نثار ہے. وہی سر جو ان کے لیے جھکے, وہی دل جو ان پہ نثار ہے. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ اور جسے تیری سب سے نیال سے ملے دونوں والے نوال سے جسے تیری سب سے نیال سے ملے دونوں والے نوال سے وہ پنا اگال سے دھری سلطنت کا ادھار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رضا کے نیزے کی مار رہے کہ عدو کے سینے میں غار رہے مار گئے کہ عدو کے سینے میں گار گئے کسے چار چوری کا بار گئے کہ یہ بار بار سے پار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گدا کا شمار ہے نا حساب ہے مگر اے ابو تیرے عبد کا نہ حساب ہے نا شمار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم

اسان سول ویسٹ بنگال ہند اتاری کابینہ چٹاگونگ بنگلہ دیش مدنی کابینہ معین گڑھ ہند اجمیری کابینہ جبکہ خصوصی شرکت جن مجالس کی ہے اور جس مجلس تعبیزات اتاریہ مجلس ذرائع آمد و رفت ٹرانسپورٹ مجلس مجلس عطیات باکس اور پاک نوری کابینہ آئندہ کل خصوصی شرکت ہے مجلس گوشت فروش مجلس مووی ریلے مجلس ویٹرنری ڈاکٹرز صلو علی الحبیب علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بند پڑا تو جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضل صاحب, پیارے پاپا جان, چھوٹے بچے واک کر سکتے ہیں, اس کا کتنا سائز ہوئے گا؟ السلام علیکم السلام کہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹے بچے مسواک کر سکتے ہیں یہ پوچھا؟ جی بابا. ابن شاہد. جی بابا. اور بھی کچھ کہا انہوں نے؟ نہیں بابا, اس کا سائز کتنا ہوگا؟ چھوٹے بچے مسواک کر سکتے ہیں. اچھا, سائز. اور اس کا سائز کیا ہوگا؟ ہاں, مسواک چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں جبکہ کرنا جانتے ہوں اور ابو نے سکھائی ہو. ان کی کیونکہ وہ سائز کا تو یہ ہے کہ ایک بالش کا لکھا ہے بہار شریعت میں کہ ایک بالش سے زائد مسواک جو ہوتی ہے اس پر شیطان بیٹھتا ہے. اب یہاں ایک مطلب کال ذہن میں آتا ہے کہ بالش سے مراد کے ہر فرد کی اپنی بالش ہے, تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. اب کسی کی بالش چھوٹا, بچے کی بالش چھوٹی ہے, ٹھیک ہے, ٹکڑا کاٹ کے پھینک دے, کیا کرے؟ تو پھر بولیں گے بھائی اسراف ہوا, تہذیب مال ہوا, یا یہ اشکال پیدا ہوگا. تو آیا وہ شرعی بالش ہے؟ جیسے شرعی انگل, شرعی بالش, شرعی ہاتھ کی بھی پیمانے ہیں نا, پیمائش ہے. اب خدا جانے یہاں کیا مراد ہے. اب انشاءاللہ دارالافتاء کے مزید اسلامی بھائی آ جائیں گے تو شاید کوئی رہنمائی فرما دے کہ یہاں بالش سے مراد کیا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی بالش ہوتی ہے. اب چھوٹی بالش والا تو مسواک لے گا تو مسواک کو سائز بڑی ہوتی ہے, ٹکڑا بچہ پھینک دے گا. اب یہ کہ ایک امر مستحب کے لیے ٹکڑا پھینک دینے کی اجازت آیا دی جائے گی یا نہیں, وہ ضائع ہوا نا, مال ضائع ہوا. اگر اس کے دو ٹکڑے بیچ میں سے کرتے ہیں تو بچے کو تو چل جائے گی, بڑے کو زیادہ دن چلے گی نہیں, جلدی اس کو فارغ کرنا پڑے گا اس مسواک کو. یہ بھی ایک طرح سے مالی نقصان ہے. آج کل مسواک بھی میرا خیال ہے 15 روپے کی ہو گئی ہے, اب 10 کی 15 کی, ابھی بیچ میں 15 کی لی تھی ہم نے, بتایا تھا 15 کی. تو وہ جیسی مسواک کالی مسواک مہنگی ہے, وہ کوالٹی اس کی. اب بالفرض اگر بالشت بھی مراد ہو تو بڑے جب لیتے ہیں مسواک تو وہ بالشت ماپ کے تو شاید بکیا ایسا کاٹ دیا جاتا ہے, اس میں بھی کوئی تدویر مال کا حکم لگے گا؟ اب یہ کنفرم مین کچھ نہیں کہہ سکتا. اب دیکھو سعید بھائی کیا فرماتے ہیں, حسان بھائی کیا فرماتے ہیں. وہ ایک بالش مسواک, اب ایک بالش سے بڑی ہوتی ہے مسواک, اب ایک بالش سے جو زائد ہے اس پر شیطان بیٹھتا ہے, بہار شریعت میں لکھا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے حدیث سے ہی استنباط کیا ہوگا, مگر ہے یہ ایک مستحب کام ہے. اگر کوئی ایک بالش سے بڑی رکھے گناہگار نہیں ہے, اس نے ایک امر مستحب چھوڑا. اب ایک بالش سے بڑی مسواک, بازار کی مسواک ایک بالش سے بڑی ہوتی ہے عموماً. اچھا اب کیا وہ ٹکڑا کاٹ کے پھینک دے گا تو پھر وہ تزکیہ مال تو نہیں ہوگا کہیں؟ اچھا دوسرا یہ کہ بالش سے مراد کے ہر ایک کی اپنی اپنی ہاتھ کی بالش ہے یا وہ شرعی پیمانہ, جیسے بھائی ہاتھ کی پیمائش ہوتی ہے نا دادر دا, اور اس میں اب یہ تو پھر بونے قد کے بھی ہوتے ہیں اور جھاڑ خان بھی ہوتے ہیں ٹاور سائز کے لوگ, تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, پھر بچے کیا کریں گے؟ تو بچے نے سوال کیا نا کہ کیا میری مسواک کی سائز کیا ہوگی, تو اس پر کہ اس کی جتنا بچہ تھا اس کی تو ہماری انگلی جتنی ہوگی اتنی سی ہوگی بےچارے کی بالش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلے پر غور جاری ہے. اچھا جب تک اور سوال چلا لیجیے. باپا جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, احیاء العلوم کی پہلی جلد میں امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب تک حدیث کا علم سیکھنے سے پہلے اگر بندہ صوفی بن گیا تو خطرے میں ہے. ان کے اس فرمان سے کیا مراد ہے وضاحت فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کا علم یہ کہنا ہے انہوں جی بس, حدیث کا علم جب تک نہ سیکھ لے اس وقت تک اگر وہ صوفی بن گیا تو خطرے میں, صوفی بن جائے. حدیث کا علم سیکھنے سے پہلے اگر بندہ صوفی بن گیا تو خطرے میں ہے. صوفی وہ بن گیا, صوفی بن گیا پھر بھی خطرے میں. ابھی ترجمہ ہے بہرحال, وہ متصوفہ کہتے ہیں نا, متصوف متصوف, یعنی ایک تو ہوتا ہے صوفی ایک ہوتا ہے متصوف. صوفی وہ جو واقعی صوفی ہو, عامل بالتصوف ہو, تصوف کے اعتبار سے صوفی ہو, نہیں سچا واقعی صوفی ہو وہ صوفی. آج کل تو وہ خشخشی داڑھی والوں کو بھی صوفی صاحب بولتے ہیں, پنجاب میں تو آپ کے بلبل اندھی چلاتے ہیں, ہر داڑھی والے کو صوفی بولتے ہیں, چاہے نماز ایک نہ پڑھتا ہو. یہ صوفی تو نہیں ہوتے, ان کو بےچاروں کیا ہوتا, صوفی کس کو بولتے ہیں؟ بلکہ اب ایسا اتنے مشہور ہوئے بےچارے اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے اپنے آپ کو صوفی لکھتے ہیں تو خدا کا خوف ہی نہیں ہے, جبکہ پتہ ہی نہیں صوفی کیا ہوتا ہے, پھر بھی لکھتے ہیں صوفی پورا. تو وہ متصوف یعنی کہ نقلی صوفی, جیسے ایک ہوتا شاعر, شاعر میرا خیال زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, جو اشعار موضوع کرتا ہو بناتا ہو اشعار, شاعری کرتا ہو شاعر. ایک ہوتا ہے متشاعر, وہ یہاں یہی نقلی شاعر. تو اس طرح متصوف ہوتا ہے نقلی صوفی. تو اس سے مراد ممکن ہے یہ ہو کہ اب یہ آپ نے تو اردو میں ہی پڑھا ہوگا عربی کی عبارت, تو یہ علماء جانے کیا لکھی ہے, وہ بھی جو پڑھتے ہو مطالعہ جن کا وسیع ہو. تو حدیث کا علم نہیں جانتا اور پھر بھی وہ اگر صوفی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ صوفی ہرگز نہیں بلکہ متصوف ہے. عبارت یہ بنانا سمجھ میں آتا ہے. سر میں عبارتیں اس طرح کی ہیں نا کہ جس نے بغیر علم کے زہد اختیار کیا تو اس کے زندگی کے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے خطرے کے اندر ہے وہ. تو مراد یہی ہے کہ فقط علم حدیث نہیں ہے, ہر طرح کا علم ہے, دیگر اقوال مختلف علماء کے موجود ہیں کہ عبادت کے لیے علم ضروری ہے, علم حاصل کیے بغیر جو ہے وہ اگر وہ عبادت کی طرف آئے گا تو پھر خطرے میں رہے گا وہ. بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہے, یہ بھی قول ہے. تو ہر عبادت کے لیے علم دین ضروری ہے. نماز بھی جس پر فرض ہوئی اس پر فرض ہے کہ نماز کے ضروری مسائل سیکھے, جانتا ہو فرض ہے. تو اس طرح جس کو مطلب ہے کہ صوفی بننے کا جذبہ ہے اس کے لیے بھی فرض ہے کہ اس کو صوفی بننے کا علم حاصل ہو. تو بغیر علم کے تو نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے, نہ زکات دی جا سکتی ہے, نہ حج کیا جا سکتا ہے, نہ اور کوئی نیک کام. جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کرے گا کیسے؟ علم کے لفظی معنی جاننا, جب وہ جانتا ہی نہیں ہو تو کرے گا کیسے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ مسواک استعمال کرنے والے کے اعتبار سے اور متوسط درمیانی بالشت اس کا اعتبار, دو قول ہیں اس حوالے سے. فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے صفحہ نمبر 309 اور 310 پہ اس کی بحث فرمائی ہے. دونوں قول ہیں اور بظاہر اس میں فیصلہ نہیں فرمایا, لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے وہ متوسط جو ہونی چاہیے بالشت یعنی درمیانی, وہ مراد ہیں یہاں پر. لوگوں میں جو متوسط جی جس کی بالشت ہو وہ مراد ہے جی. دوسرا کیا قول؟ دوسرا ہر استعمال کرنے والے کا اپنا اعتبار, اپنی بالشت. تو اعلی حضرت نے یہ دونوں قول نقل کر کے اقول نہیں فرمایا, نہیں اپنا فیصلہ نہیں دیا جی. یعنی یہ فرمایا ہے, اقول فرمایا ہے, یعنی کہا کہ علامہ شامی نے یہ فرمایا کہ دوسرا مراد ہے, اور علامہ طحاوی نے اس میں فرمایا کہ تنقیح کی ضرورت ہے. یعنی دونوں ہیں قول کہ متوسط ہے مراد یا استعمال کرنے والے کا بالشت مراد ہے, کس کا لیں گے؟ تو علامہ طحاوی نے فرمایا کہ اس میں بھی تنقیح کی حاجت ہے, فیصلہ نہیں کیا. لیکن علامہ شامی نے فرمایا ظاہر ثانی ہے, یعنی جو متوسط ہے وہ. پھر اعلی حضرت فرماتے کہ اقولو میں کہتا ہوں کہ خود علامہ طحاوی نے مراق الفلاح کے حاشیے میں یہ عبارت نقل کی ہے جو پیش نظر ہے, لیکن اسے بعض کی طرف منسوب کیا ہے. وہ بعض اگر کوئی شخصیت ہے جس کے قول پر اعتماد کیا جاتا ہے جب تو یہ اس باب میں نص ہے, ورنہ ظاہر علامہ شامی کے ساتھ ہے. یعنی بظاہر اعلی حضرت کی اس عبارت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرا قول ہے متوسط والا وہی معتبر ہے. اچھا اب یہ تو ہے مستحب کہ چلو متوسط کو بھی اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو امر مستحب ہی ہوگا, سنت موقعہ تو اس کو شمار نہیں کیا ہے. دیکھ لیں آپ اس کا ذکر نہیں ہے ٹھیک. اچھا اب اگر یہ مستحب ہے بلکہ سنت موقعہ بھی بالفرض اگر ہے بھی, تب بھی کیا وہ ٹکڑا کاٹ کر پھینک دینے کی اجازت ملے گی؟ اب مسواک تو آج کل بازار میں تو بڑی ملتی ہے سائز, اس کا کیا مطلب؟ یہ تو مجھے خود اشکال ہے اس کا, یہ میں نے ہی اشکال وارد کیا. کہ شاید ان میں سے کوئی یا آپ حضرات میں سے جواب دے دیں، کیونکہ وہ ایک طرف تو وہ مجھے تو مستحب ہی لگ رہا ہے وہ شیطان بیٹھنے والا کول جو ہے کہ وہ ایک بالش سے بڑی نہ ہو، ورنہ شیطان بیٹھتا ہے بہار شریعت میں یہ لکھا ہے، تو اس میں خیر. تو اب یہ کہ یہ ٹکڑا جو کاٹ کر بڑی ہے اس کا کیا، اب چونکہ بڑی آ گئی ہے تو اس لیے استعمال کر کر کے اس کو بارش تک کیا کرے. الفاظ جو ہے نا وہ یوں ہیں کہ قال الحکیم الترمذی لا یزاد علی الشبر و الا فی الشیطان رکیب علی. حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ ایک بالشت پر زائد نہ ہو، تو یہ اس طرح کی جو عبارت ہوتی ہے سیدی اعلی حضرت کا ایک فتویٰ موجود ہے کہ لا یفعلو لا یزادو، اس طرح کے الفاظ یہ وجوب یا اس طرح کے درجے پر دلالت کرتے ہیں. ابھی بہرحال میرے سامنے اس کی تنقید نہیں ہے، غور کرنا پڑے گا اس حوالے سے. مستحب بھی نہ کہا جائے اس کو، ہاں یعنی مستحب نہیں، سخت تاکید لگتی ہے اس حوالے سے. اب یہ کاٹنے نہ کاٹنے کا بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، انشاءاللہ میں دیکھ لیتا ہوں مزید پھر، کیونکہ اب یہ بیچنے والے بیچارے یہ بھی ذرا تیار لاتے ہوں گے. اور آج کل عوام میں یہ ہے، یہ میں نے بچپن سے سن رکھا، بچپن سے مراد لڑکپن سے سن رکھا ہے کہ ایک بالش چار انگل ہونی چاہیے غالباً اس طرح کا عوام میں ہے کچھ ایسا، ایک بالش چار انگل کا عوام میں یا نہیں ایسا سنا نہیں، تو میرے کو دھیان میں رہ گیا ہوگا. مگر بکتی ایک بالش سے بڑی ہے یہ تو طے ہے متوسط سے. ابھی ہمارے یہاں جو بیچتے ہیں یہ کم از کم اگر سن رہے ہوں تو جہاں سے یہ آرڈر دیتے ہوں گے ظاہر لاتے ہوں گے ہتھیار لاتے ہوں گے خدا بہتر جانے، یہ متوسط بھی ان کے لیے طے کرنا دشوار ہوگا. ظاہر ہم نہیں دے کر پا رہے بھی بیچارے ظاہر کنفیوز ہی ہوں گے، متوسط کیسے کہا جائے، کس کی متوسط، میری آپ کی ان کی کن کی. تو عرف کے اوپر ہی بابا فیصلہ ہوگا، اس کو تو دیکھ لیا جائے، یعنی تلاش کریں گے، یعنی دیکھ لیا جائے کس کی ہم بارش کو، ایک بعض بارشیں بڑی ہوتی ہیں بعض کی چھوٹی ہوتی ہیں، جو درمیانی ہیں اس کا ریاض کر لیا. ہم کتنوں میں درمیانی کیسے چاٹی ہو، ہم سب درمیانی طے کر لے بیٹھے تبھی مسئلہ ہو جائے گا، کسی کی چھوٹی کسی کی بڑی، یعنی چندے کا بھی دیکھا جائے گا تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ درمیانی بارش درمیانی کہلائے گی. بالکل بالکل اوکے اوکے درمیانی اوکے اوکے نہیں یہ کیسے ہوگا اوکے، یعنی اتنا ہی کہا جاتا ہے نا، یعنی ایک جو ہے عرف سے بڑھ کر جس کی بالش کو دیکھ کر کہا جائے کہ یہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے جی، ورنہ عام متوسط جو حالت ہے اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ متوسط ہے. آپ کی متوسط کیسے کہیں گے، میں تو آپ کے سامنے تو چھوٹی ہی بہرحال یہی بولتا ہوں، چھوٹی لگ رہی ہے میری، ٹھیک ہے جی مناسب. ہاں دیگر ممالک میں جو جہاں لوگ ہی قداور ہوتے تو پھر وہاں کا اعتبار ہوگا، سمجھ میں یہی آتا ہے، اور جہاں بونے قد کے ہوتے ہیں ابھی انڈین اوشی چھوٹے ہوتے اتنے اتنے ہوتے تو ان کی متوسط وہاں کے حساب سے ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بہن کا ایس ایم ایس مدنی چینل پر موصول ہوا. یہ بات مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ذہن نشین رکھیں کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ان کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ سننے سے قبل میں اپنے بچوں کے ابو کو بہت تنگ کرتی اور ان کی گنجائش سے زیادہ نت نئی فرمائشیں کیا کرتی، ان کو پریشان کرتی، مگر جب سے مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ سننے کا معمول بنا ہے میرے ارادوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ باپا جان کا مدنی مذاکرہ سن سن کر میں نے ارادہ کیا ہے کہ آئندہ کبھی بھی اپنے بچوں کے ابو کو اذیت نہیں دوں گی اور ہمیشہ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں گی. فیضانِ مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اس ٹائم پر مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اللہ عزوجل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا،

رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدی انشاء اللہ سر پہ امامہ، پہ داری سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں رہیں گی انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک جاری. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہند اتاری کابینہ آسانسول ویسٹ بنگال بزریہ نیٹ پر رکن شورا ماشاء اللہ رفیع بھائی کا میسج آیا ہے کہ پنجاب میں بہت مشہور ہے کہ ایک بالش تو چار انگل مسواک کی ساق کا سائز ہونا چاہیے. چلیے اس کا بھی رد ہو گیا ایڈوانس بھائی. ہو سکتا ہے باب المدینہ سے پنجاب ٹرانسفر ہو گیا ہو اور یہ بچے بچے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. میں نے لڑکپن کا حوالہ دیا تھا. ماشاء اللہ وہ ہماری مجلس سے تعویذات اتاریہ بھی آج مدنی مذاکرے میں شریک ہے، اور خصوصاً اہل ہند کے لیے خوشخبری کہ 7 اکتوبر یعنی یکم ذوالحجت الحرام کل سے چکی کے مطابق وہاں بھی مکتوبات اتاریہ مکتب کا آغاز ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ عز و جل وہ ہند میں بھی بمبئی میں آغاز ہوا ہے، تو وہاں انشاءاللہ استخارہ بھی اب وہاں سے انشاءاللہ کروایا جا سکے گا، مکتوبات بھی وہاں سے حاصل کیے جا سکیں گے، تعویذات بھی یعنی بائی پوسٹ. ویسے تو مکتب تو جگہ جگہ ہیں وہاں مختلف شہروں میں وہ بستے تعویذات کے، لیکن اب یہ کہ بذریعہ ڈاک یعنی بائی پوسٹ بھی مکتوبات حاصل کیے جا سکیں گے اور تعویذات بھی حاصل کیے جا سکیں گے. تو اہل ہند کو مبارک ہو، خصوصاً بمبئی والوں کو کہ ماشاء اللہ آپ کے یہاں مکتب کھل گیا. اب اس مکتب کو جاری بھی رکھنا ہے اور جو اوقات اس کے طے ہوں اس پر برابر پابندی بھی کرنی ہے. جو دکھیار آپ کے پاس آئیں ان کی دل جوئی بھی جاری رکھنی ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ کوئی لیٹ پہنچا تھوڑا تو آپ نے بول دیا کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا کل آنا. ارے بھائی کل آنا یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو دیکھو بیچارہ، بمبئی شہر تو ویسے کتنا بڑا ہے، کئی ملک دنیا کے اس میں سما جائیں. واقعی اتنا بڑا بمبئی ہے، شاید باب المدینہ سے بھی بڑا ہوگا. وہ تو بڑا شہر ہے، وہ تو بڑا ہے. تو اس طرح مطلب دکھیارے کہاں کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں اس کی ایک جھلک میں آپ کو سناتا ہوں. کہ ایک بار ایک عمر رسیدہ بزرگ فیضان مدینہ کی غالباً سیڑھیوں پر بیٹھے تھے, رات ہو گئی تھی. کسی سائیں بھائی نے اس سے کہا کہ بابا کیا بات ہے آپ؟ تو بولے وہ میں وہ کئی مائل دور اس کا گھر ہوگا, تو وہاں کا اس نے بیچارے نے بتایا ہوگا کہ میرا وہاں گھر ہے, تو میرے پاس وہ یک طرفہ کرایہ تھا تو وہ لگا کر میں وہ تعویذ دینے آیا تھا یہاں. اب یہ کہ واپس جانا ہے, لیکن شاید آئے تھے وہ پیدل ہی, اب یہ بھول گیا ہوں, اب واپسی کی ہمت نہیں ہو رہی جانے کی, تو میں تھوڑا بیٹھا ہوں یہاں اس طرح. دیکھے دور دور سے آتے ہیں, پھر یہ کہ ایمرجنسیاں ہوتی ہیں لوگوں کی. اب بھی بچہ اس کا وہ رو رہا ہے, رات سونے نہیں دے رہا, بڑی مشکل سے وہ کام کی دو گھنٹے چھٹی لے کر بیچارہ, یا آدھا دن چھٹی کر کے ٹھوکریں کھاتا ہوا, بسوں کے پھیرے لگاتا ہوا آپ کے پاس پہنچا اور آپ کا ہو گیا ٹائم ختم. آپ نے بولا کل آنا. اس کا بچہ روتا ہے, نہ خود سوتا ہے نہ سونے دیتا, اس پر گزرے گی کیا؟ آپ وہ ڈاکٹر کیوں بنتے جو دو دو مہینے کے بعد تاریخیں دیتے ہیں؟ ابھی آپ کا اتنا مت وہ نہیں ہے نا گریڈ, کرنا تو ان کو بھی نہیں چاہیے سا کہ بعض ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو دو دو مہینے کیا تین تین مہینے ایک ایک مہینے تک وہ تاریخیں نہیں دیتے, تو بعض تو واقعی مصروف ہوں گے. اگر وہ مصروف ہیں تو ان پر کوئی الزام بھی نہیں ہے, لیکن بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جان جان کے لیٹ تاریخ دیتے ہوں گے, اس سے تھوڑا امیج بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت مصروف ہیں. تو آپ وہ نہ بنو, آپ آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرنے والے بنو. جیسے میں اپنی بتاتا رہتا ہوں, آپ لوگوں کی ترغیب اس میں ہے کہ ایک دور یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ مجلسیں بھی نہیں تھی, نہ کوئی وہ شورا تھی دعوت اسلامی کے اوائل, بلکہ اس سے پہلے سے میرے معمول دعوت اسلامی بعد میں شروع ہوئی, تو پہلے تو کوئی ترکیب تھی نہیں. تو مجھے تو ڈبل بارہ گھنٹے میں تعویذ دیتا تھا, یہ مبالغہ, کوئی مطلب میرا ٹائم نہیں ہوتا تھا. جس نے بلایا میں جیسے گزرا, اے مولانا مولانا ذرا ادھر آؤ, السلام علیکم, مولانا بیٹھو یار, وہ بچہ بہت روتا ہے, تعویذ لکھ دو. یہ نکالا کاغذ, نکالی پین سے اور لکھ کر پیش کر دیا. مولانا مولانا میں آپ کا مولانا ادھر آؤ, آپ کا انتظار کر رہا تھا. وہ میرے والد صاحب رات پر سو نہیں سکے, طبیعت بہت خراب ہے, ہمارے گھر چل کے ذرا دم کر دو نا, لبیک چلو. اب اس کے گھر پہ پہنچے, وہ بولتا وہ ہاسپٹل میں میرے دادا پڑے ہوئے بےچارے, بہت تکلیف میں, آپ ذرا چلو نا وہ دم کر دو نا. چلو ارے میں آپ کو یہ اس لیے اس طرح کی باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ یار اس میں سے کچھ لو. ویسے جان بھی قربان ہے, یہ نعرے خالی نہیں چلیں گے, عملی ہے نا, عملی جامع پہنا ان نعروں کو. آپ آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کریں, انشاءاللہ آپ بھی منچ پہ بیٹھیں گے, آپ کو بھی لوگ آنکھوں پہ بٹھائیں گے. میں یہ نہیں کہتا نعوذ باللہ مجھے وہ اس کا سلا ملا, اگر تو سلا ملا ہے تو یہ سودا شاید کم ہو, مجھے تو رب سے جنت چاہیے. دنیا کی عزت تو کیا مطلب, یہ آج عزت ہے کل یہی لوگ اٹھا کے پھینک دیں گے, رب نہیں چاہے گا تو عزت باقی نہیں رہے گی. اپنے وہ میں خالی آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے کام آئیں لوگ آپ کے کام آئیں گے. یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ بوڑھوں کا آج آپ اکرام کریں, عزت کریں, بوڑھوں کو مان دیں, تو کل آپ کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو آپ کی دل جوئی کا سبب بنیں گے. میں بوڑھا ہوں تقریباً 65-66 سال ہجری سن کے حساب سے ہو سکتا ہے پہنچ گئی ہوگی میری عمر, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اللہ نے آپ کے دلوں میں عزت ڈالی ہے نا جب ہی آپ بیٹھے ہوئے نا. میں وہ بوڑھا نہیں کہ لوگ جس کو یعنی کہ تحقیر کرتے ہوں, حقارت سے دیکھتے ہوں, اس سے جان چھوڑاتے ہوں, یہ کہاں گیا اب یہ جانے گا بھی. بڑے میاں ہوتے بھی تو بعض اوقات, بلکہ اکثر ذرا غسیل ہے, ویسے برابر مسکرا رہے, ہنس رہے, ذرا مزاج کے خلاف بات ہوئی تو وہ جو گئے آپ سے باہر مار کاڑ. تو الحمدللہ میں ان میں سے نہیں, یہ بھی اللہ کا کرم, میرا کوئی کمال نہیں, رب کا کرم ہے. تو آپ ابھی سے بوڑھوں کا احترام شروع کریں, بوڑھوں کی حمایت کریں, ان کی امداد کریں, ان کی دل جوئی کریں, انشاءاللہ آپ بھی اگر بڑھاپے تک جی گئے تو مزے کریں گے انشاءاللہ. گھر میں بھی بوڑھے ہوتے ہیں, بعضوں کو تو ماں باپ ہی بوڑھے ہوں گے, تو ان کو بیچاروں کو لفٹ شاید اب نہ ملتی ہو, اور خاص کر جب وہ شادی کروا دیتے ہیں نا تو پھر تو بہت کم لفٹ ملتی ہے. دادا نانا بن گیا تو اب وہ دادا نانا جو بن گیا نا وہ اپنے آپ کو ریٹائر سمجھے, اب خوش فہمی میں نہ رہے, اب گئے. نانا دادا کی ویلیو اتنی خاص نہیں ہوتی, مرتے تو بھی رونے والا کوئی نہیں ہوتا. بوڑھے بےچارے دنیا سے جاتے ہیں تو کون روتا ہے, جوان موت پر روتے بھی ہیں, تعزیتیں بھی خوب ہوتی ہیں, بوڑھوں کی تعزیتیں بھی کم ہوتی ہیں, ان کے اصال ثواب کی مجلسیں بھی کم ہوتی ہیں بےچاروں کے. یہ بڑھاپا, یک بڑھاپا و صد عیب, یک بڑھاپا و صد عیب, ایک بڑھاپا یعنی سو عیب اس میں ہو جاتے ہیں, سو بیماریاں, سو اس میں مطلب خامیاں ہو جاتی ہیں. تو باہر آ لیا کہ بوڑھا ہو یا جوان, دیکھو دکھیارا دکھیارا ہوتا ہے. آپ کے پاس آدھی رات کو آ کر دستک دے تو خدا کے واسطے یہ نہ کہا کریں کہ یہ کوئی وقت ہے آنے کا, کیا ٹپک پڑے ہو, یہ میرا کوئی ٹائم ہے کہ میں تم کو تعویذ دوں فلاں ٹائم پہ آنا, وہ میرا ٹائم ہے. آپ اجارے کے بندے مت بنو, خدا رزاق کے بندے بنے رہو. اگر اجارہ کیا بھی ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس کو آدمی مجبوری سمجھے اپنا, لیکن اپنی مجبوری سمجھے, لیکن آقا کی دکھیاری امت کی خدمت دل سے کر دے گا. اپنے کو ایک نزلہ بھی ہوتا ہے, اور اگر ایک میڈیکل اسٹور پر گئے اور وہاں ٹیبلٹ نہیں تھی تو کیسا موڈ خراب ہوتا ہے یا دوسرا تو وہ میڈیکل اسٹور اگر وہ بول دے کہ بھائی اس کی شارٹیج ہے, بڑی مشکل سے ملتی ہے, آج کل مل نہیں رہی, آپ تلاش کریں, پھر کیسا موڈ خراب ہوگا آپ کا, اور نہ ملی تو کیسا موڈ خراب ہوگا. بلکہ اگر کسی نے بولا میں یہ دوسری کمپنی کی ہے وہی چیز ہے, تو بھی آپ کو ذرا کھٹکا ہوگا, مزہ نہیں آئے گا, کہ جو آپ نے استعمال کی ہے وہی آپ کو چاہیے. اب یار اپنے لیے تو یوں ہو, اور جس کو بچارے گا مطلب بچہ تڑپ رہا ہے, ماں تڑپ رہی ہے, باپ بےچارہ سو نہیں پا رہا, اتنی تکلیف ہے, کسی کو جادو نے گھیرا ہے, کسی کو آسیب ستا رہا ہے, اور آپ بولتے ہو کہ آپ کو ٹیمج نہیں ہے, یہ کیسے ہو. تو تھوڑا یہ کہ پھر جھٹکا, یعنی اپنے کو بھی جھٹکے لگے ہیں تھوڑے, تاکہ احساس ہو. ایک آدھ اتنے آسیب والے آتے ہیں, ایک آسیب اپنے پاس پہنچ جائے اور تھوڑا ہلا دے, تو پھر شاید آسیب زدوں پر ہمدردی کا دروازہ کھل جائے آپ کا. ایک جادو کا وہم ہو جائے آپ کو, جادو نہ ہو خالی وہم بھی ہو جائے, تو پھر شاید جن پر جادو ان کی تکلیفوں کا احساس ہو جائے گا آپ کو کہ ہاں یار بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا ٹینشن ہوتا ہے. تو عموماً آسیب اور جادو کا لوگ شکوہ ضرور کرتے ہیں, پر سب کو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بعض اوقات بابا جی بتا کر پریشان کر دیتے ہیں, بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسا. استخاروں والے بتا دیتے ہیں, وادوں کا آسرا ہی نہیں کرتے, پورے پورے جنات کے خاندان چپکا دیتے ہیں. الگ ایسا وادوں کا تو ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے وہ سوچ سمجھ کر استخارے کرنے والوں کو بھی سوچ سمجھ کر مریض کی کیفیت دیکھ کر وہ ترکیب ایسی بنائے کہ اس کو ٹینشن کم سے کم, ہم اگر ٹینشن میں نہ ڈال دیں بےچارے کو. اپنے استخارے اول تو یہ استخارے جو ہوتے ہیں جتنے بھی استخارے, اس سے کوئی قطعی علم غیب تو حاصل ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے وہ بہت سنبھل سنبھل کر یہ سب کرنا ہے. آقا کی دکھیاری امت کو پریشان نہیں کرے, کیونکہ کسی کو کچھ بول دو نا آپ کو یہ ہے, خالی یعنی کہ اور کچھ نہ بولے ڈاکٹر آپ کو, بہت پرانی کوئی یعنی کہ پھڑیا آپ کو ہوئی ہے, اس کو کوئی سال چھ مہینے ہو گئے پھڑیا ٹھیک نہیں ہوتی, اور ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ کرے دو چار سوالات کرے, بولے کہ شک ہے کہ شاید کینسر پک رہا ہے, آپ ایسا کرو گھبرائیں نہیں, آپ اس کو بایوپسی کروا لیں. بایوپسی ایک اس کا غالب انتہائی ٹیسٹ ہے, بایوپسی کچھ ٹکڑی لیتے ہیں اس کی, پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, گھبرائیں نہیں, خالی میرے کو شک کیا, گھبرائیں نہیں. آپ بتائیں کوئی دنیا کی نیند کی گولی آپ کو نیند لا کر دے گی کہیں سے, کیسے ٹینشن میں آ جائیں گے, اور پکڑ پکڑ کے کہیں گے لوگوں کو مجھے ڈاکٹر نے کہا کینسر کا شک ہے, دعا کر رہا کہ کینسر نہ ہو مجھے. آپ کی حالت خراب اور ایسی خراب کہ جب سے پیدا ہوئے اب تک خراب نہیں ہوئی تھی, ایسی حالت خراب ہو جائے گی, خالی وہ ڈاکٹر میں میرا شک ہے. تو جس جس کو جنات کے خاندان چپکا دیتے ہیں, جس کو دیکھو تو اثر آتے ہیں آپ کو, جس کو دیکھو تو آپ کو جن چپک گیا ہے, آپ کو آسیب ہے تو اوپر کی ہوا کا اثر ہے تو نیچے کی ہوا کا اثر, ایسا نہیں کیا کرے گا, سوچ سمجھ گیا. اچھا کسی کو بول دو نظر ہے, اب وہ گیا وہ دوا سے دارو سے اب وہ نظر کے علاج کراتا پھرتا ہے اور آپ نے مروا دیا برابر غور کیا نہیں اور بول دیا اس کو نظر اب وہ نظر کے چکر میں نظر لگنا حق ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن ہو بھی تو نا نہ ہمارا علم ہے تو اتنا پاورفل ہو استخارے کا اور اس پر ایسی مطلب ہے کہ دسترس حاصل ہو خالی بس سکھاڑوں ہم کہتے ہیں جس کو آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اردو میں ہماری زبان میں سکھاڑو دیکھے وہ نئے نویلے جو ہوتے ہیں وہ رنگ روٹ غالباً ٹرینی ٹرینی مفتی صاحب اناڑی اور چیز ہوتا نہیں ٹرینی بابا ہوتا ہے انڈر ٹرین جو ہوتے ہیں انڈر ٹریننگ یا نئے نئی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے اگر ڈاکٹر ہے ڈاکٹر جو ہے نا یہ چاہے ایم بی بی ایس کا امتحان پاس کر لے تو ڈگری تھوڑی ملتی ہے سال دو سال ہمارے اچھا دو سال کا سنا ہے ہاؤس جاب کرتے ہیں دو سال تک پریکٹیکل کرتے ہیں مریضوں پر سند بعد میں ملتی ہے ڈاکٹر ہمارے یہاں تو جس کو تھوڑا بہت سمجھ پڑتی ہے وہ بابا جی بن کے بیٹھ جاتا ہے پھر لوگوں کے بیڑے پار کرتا رہتا ہے اب اندھیرے میں تیر ہوتے کسی کو لگ گیا تو بابا کی کرامت نہ لگا تو مصلحت اللہ کی مرضی تو بے شک اللہ ہی کی مرضی ہے تو بہرحال سوچ سمجھ کر علاج میں ہاتھ ڈالنا چاہیے کسی کے خامہ کا کسی کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اپنے سے علاج ہو ہی نہیں پاتا تو پھر اس کو خامہ کا وہ لمبی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ تکلیفیں اٹھاتا رہے بعض ڈاکٹر دھکے کھلاتے رہتے ہیں ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھی امت کی خدمت کی سعادت بخشے کہ یہ بڑا عمدہ کام ہے خیر الناس من ینفع الناس لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے نفع پہنچانا ہی ظاہر ہے تعویذات کے ذریعے بھی اگر کیونکہ ہمارے یہاں تعویذات کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا فی سبیل اللہ تعویذات کیے جاتے ہیں اور بھی جو بھی اس کے علاج کے ہمارے یہاں طریقے ہیں تو وہ سب فی سبیل اللہ ایک پیسہ بھی نہیں لیا جاتا اگر کوئی پیسوں کا اشارہ بھی کرے تو سمجھ جانا یہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے دعوت اسلامی والا بن بیٹھا ہے کئی ایسے سنے جاتے ہیں جو ہرا امامہ باندھ کر بابا جی بنے ہوئے ہیں وہ کیش کرتے ہیں دعوت اسلامی کو دعوت اسلامی سے ان کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا وہ اجتماع میں بھی نہیں آتے ہوں گے آتے ہو تب بھی کوئی مطلب یہ کہ حرج نہیں ہے لیکن ہمارا طریقہ پائی پیسہ لینا نہیں ہے اسلامی بہنوں سے ہمارے تعویذات کے بستے والوں کی کوئی ڈیلنگ کی اجازت ہی نہیں ان کو محرم کو بھیجو محرم کو ہی دینا ہوتا ہے اسلامی بہنوں کے الگ بستے ہیں تو جہاں اسلامی بہنوں کا بستہ ہے وہاں اس کو فارورڈ کر دیا جائے کہ وہاں چلی جاؤ خود مطلب یعنی کہ اسلامی بہنوں سے ڈیلنگ کی اجازت نہیں ہے یہاں واپس فتنوں کا سدے باپ کرنے کے لیے یہاں جہاں آپ تعویذات اتاریہ سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو مدنی کل دے رہے ہیں جنہوں کے پاس یہ ذمہ داریاں ہیں وہیں باپا ایک ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ دکھیاری امت کے حوالے سے جو آپ نے مدنی سوچ دی اگر مجھے جیسے پتا چلتا ہے کہ فلاں اسلامی بھائی پریشان ہے اور اس کو روحانی علاج کی حاجت و ضرورت ہے اور مجھے بابا اگر وقت ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ بس میں ویگن میں گاڑی میں موٹر سائیکل پہ بٹھا کر اگر تعویذات اتاریہ کے بستے تک لے جاتا ہوں تو ایک تو پورا سفر اس پر انفرادی کوشش کا مجھے موقع ملے گا اس کے دکھ و پریشانی اس کے بانٹنے کا مجھے موقع ملے گا پھر جتنی دیر تک وہاں میں بیٹھا رہوں گا اس کے ساتھ تعویذات اتاریہ کے بستے پر وہاں پر بھی اگر کمی بیشی ہوئی رش ہوا یا جو بھی ہوا اس کے ساتھ انفرادی کوشش کا مجھے موقع ملے گا ساتھ ہی وہاں پر رہ کر مزید اس کی غمخواری کا موقع ملے گا واپسی تک اس کو گھر تک لاتے ہوئے مجھے موقع ملے گا تو جس طرح ہم مختلف اجتماعات وغیرہ میں بھی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر کسی دکھیارے اسلامی بھائی کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں اگر وقت ہے موقع ہے میں اخلاق کی طور پر عرض کر رہا ہوں وقت ہے موقع ہے اور راستے بھر پر انفرادی کوشش بھی ہوتی رہے گی نماز و سنتوں کی دعوت بھی دیتے رہیں گے اس طرح کے اس کے ساتھ اگر ہم اخلاقی طور پر انداز اختیار کریں گے تو شاید اس کا ایک بار کا تعویذات اتاریہ کے بستے تک جانا آپ کے ساتھ اور واپس آنا ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دے اور کئی اس کے مسائل صرف آپ کے ساتھ سفر کرنے سے ہی حل ہو جائیں کوئی عجب نہیں ہے تو اتنے سارے ڈھیروں ڈھیر اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اچھا یہ باتیں سمجھتے بھی ہیں کہ یار بات بھی درست ہے. جیسے آپ کسی عام طور پر کسی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو اس کے جو وہ جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کو کتنا اچھا لگتا ہے، آپ خالی اس سے مل کر عیادت کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اس کو کتنا اچھا لگتا ہے. لیکن جب کسی دکھی اسلامی بھائی کو اپنے ساتھ لے جا کر آپ تعویذات عطاریہ کے بستے تک لے جائیں، راستے پر اس کو مدنی بہاریں بتائیں، مدنی ماحول کی برکتیں بتائیں، اور بھی جو کچھ انفرادی کوشش آپ کر سکتے کریں، خالی آنا اور جانا ہے، اس کے ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے تک بیٹھنا ہے، تعویذات دلانے ہیں، اس کو تسلی دینی ہے، تسلی دے کر اس کو گھر تک لے کر آنا ہے، محلے تک لے کر آنا ہے. آپ کو نہیں لگتا زندگی بھر وہ آپ کے گنگن گائے گا؟ تو اگر ہم سب مل کر کے دکھی ہیں اس جہاں میں، ہر طرف ہیں مشکلیں، ہر جگہ ہیں آفتیں ہی آفتیں، تو بہت دکھی لوگ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو اخلاقی طور پر یہ بھی ایک آپ کی جی سمجھے کہ امت کے لیے خدمت ہوگی اگر آپ کر سکتے ہوں تو. ناقص مشورہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں ایک حکمت عملی ہے کہ جیسے کہ بعض صورتوں میں تو ایمرجنسیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ایمرجنسی نہیں ہوتی، تو اس سے ایسے موقع پر کیونکہ اب وہ ہر وقت ہر ایک تو دے نہیں سکتا تعویذ، تو اس لیے وہ جب کسی کو بلانا ہو نا تو اس کا یعنی کہ وہ کیس اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ایمرجنسی ہے، اس کو جلدی دینا یا جلدی نہیں دینا تعویذ، کیسی ضرورت ہے اس کی اندازہ ہو جاتا ہے. تو پھر یہ کہ جمعہ رات کو ہفتہ وار اجتماع کے بعد بھی بستہ لگتا ہے، تو پھر ایسوں کو جمعہ رات کے اجتماع کی، یہ بارہا میرا پہلے جب مطلب میں اجتماع میں حاضری دینے پر مطلب ترکیب ہوتی تھی میری، اب مجبوریاں، میں اجتماع میں بلاتا تھا اپنے بستے پر بھی بارہا سینکڑوں بار کہوں تو وہ اجتماع میں آپ آنا تو وہاں تعویذ ملتے ہیں. اجتماع کے بعد ملتے ہیں یہ نہ کہنا چاہیے نئے آدمی کو، تو پھر وہ لیٹ آئے گا. آپ اجتماع میں آئیں انشاءاللہ، وہاں آپ کو فلاں جگہ میرے سے کانٹیکٹ کر لینا تو میں چلیں گے، وہ تعویذ میں آپ کو دلا دوں گا انشاءاللہ، یا وہ تعویذ لے لینا اجتماع میں، کسی کو پوچھ لینا تعویذ کہاں ملتے ہیں. تو جب وہ اجتماع میں آ جائے گا، تکلیف ہوتی تو آدمی جلدی جلدی پہنچ جاتا ہے، آ جائے گا پھر وہ کوئی وہ تو پھر کوئی بھی بتا دے گا بھائی یہ مکتب، تو وہ تو تعویذ تو اجتماع کے بعد شروع ہوں گے، اب باقی کہاں جائے گا. اس ماں نے کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کی باتیں سیکھ لے گا. یہ حکمت عملیاں، یہ ہمارے بستے والوں کو بھی یہ حکمت عملیاں بھی چلنی چاہیے، تو ان کو جمعہ رات کو ہفتہ وار اجتماع میں بلا لیں کہ اجتماع کے بعد تعویذ دیے جاتے ہیں، مدنی مذاکرے کے بعد پتہ نہیں بستا ہے یا نہیں، مجھے پتہ نہیں، ورنہ باب المدینہ والوں کو یہ بھی ایک چانس بڑھ جائے گا ایک کہ جو جمعہ رات کو ٹائم ملتا نہیں ہے، اتوار کو آپ کو چھٹی ہوتی گھر دور ہے، مدنی مذاکرے میں آ جائے کہ بات ہے نہیں ہے نا. ابھی بابا بیچ میں لگا رہے تھے لیکن مستقل نہیں ہے، آج سے ترکی بنا لیتے ہیں انشاءاللہ. اس میں ویسے مدنی مذاکرے کے میں اجتماع کے مقابلے میں حاضری بہت کم ہوتی ہے بابا، جب کابینہ کی باری ہوتی ہے تو اس وقت یہ نئے پرانے اسلامی بھائیوں کو لے کر آتے ہیں. کابینہ آ گئی آپ کی؟ جی آج آئی نا نوری کابینہ، ابھی پہنچی ہوگی. پھر یہ بےچارے اتنا خرچہ کر کے گاڑیوں کا، تھوڑی دیر کے لیے بس پہنچے ہوں گے، ابھی ختم ہو جائے گا 11 بجے، ہاتھ میں کیا آئے گا ان کے؟ ادھر ایسا کوئی ذہن بنائے، اللہ کرے بن جائے، بےچارے مجبور بھی ہوتے ہیں نوکریاں ڈیوٹیاں، ورنہ عشاء فیضان مدینہ میں پڑھے نا تو ہی مدنی مذاکرہ کا صحیح لطف ہوگا. دیکھو یہاں پہ ایک تعداد ہوتی دیوانوں کی کہ وہ ان کا معمول ہوتا ہے گریل پر ہی بیٹھ رہا ہے، یہ گریل پر بیٹھتے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں گریل پر آنے کے لیے یہ مجھے پتا ہے. عموماً گریل پر وہ بیٹھ سکتا ہے جس میں نرمی کا عنصر کم ہو، میرا گمان غالب ہے نرمی کا عنصر کم ہو، ہڑاوڑی زیادہ جس کو کرنا آتی ہو وہ بھاگ بھاگ بھاگ کے وہ لائن میں لگ جاتے ہوں گے، چاہے کسی کو ٹانگ لگے، چاہے کسی کو کونی لگے، چاہے کوئی گر کر کلاوزی کھا جائے، جب رش ہوتا ہے نا اسے دوڑ لگاتے ہیں. تو یہ میں کیسے کہوں کہ شاید حقوق العباد کی بھی سمجھ جن کو نہ پڑتی ہو وہ گریل پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے. انشاءاللہ یہ دیوانے ایسا نہیں کرتے ہوں گے. ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کی دل آزاری کر لیے تو اس کو ڈھونڈ کر معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ اور توبہ بھی کر لیں گے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو جلدی عشاء یہاں پڑھے بھلے گرین پر نہ آئے لیکن پہلی صف میں نہ لیکن جماعت تو ملے یعنی آپ کو تلاوت اور نعت تو ملے یار اتنا جلدی تو آ جائیں. لائن میں لگ کر اگر تلاوت اور نعت شریف میں محرومی رہ گئی تو چلو دل جلے گا تو اس کا بھی سبب مل جائے گا دل جلانے کا انشاءاللہ. لائن بھی لگتی ہے نا یہ ہے آزمائش اب یہ مجبوری ہے اب یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے حفاظتی امور اس میں ہم کوئی کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے. تو یوں مطلب حاضرین کم ہوتے ہیں تو تعویذات کا بستہ لگانا چاہیے اسے بنا رہتے ہیں اتنی دیر کا اجارہ کیا جائے اس سے جتنی دیر میں لوگ تعویذ لیں گے. اس میں مذاکرے کے دوران تعویذ نہ دیے جائیں جی ورنہ اس کے بعد گھرکلا رہے گا. ویسے ٹائم پاس کرنے والے بھی آتے ہیں نا. اب کابینہ سطح پر جو ذمہ دار ہیں اور بستی کے ذمہ دار ہیں تو ان کی بھی جب باری ہوتی ہے تو اس میں وہ بھی شرکت کر ہی سکتے ہیں اور اور مذاکرہ جیسے ہی ختم ہو جی بابا تو وہ اپنا بستہ کھول لیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو ایک گھنٹے کا اجارہ تو بہت ہو جائے گا انشاءاللہ مدینہ. تربیت گاہ کے ساتھ ہی اگر یہ لگ جائے گا تو وہ کافی اچھی ترکیب انشاءاللہ مدنی تربیت گاہ میں جی نہیں یار یہ میں پسند کرتا ہوں یہ فنائے مسجد میں یا خارج مسجد میں تو مدینہ مدینہ ایسی گندی گندی باتیں کرتے ہوتے ہیں آتے ہیں میرے پاس بھی لائن میں لگ کر یہاں آگے نا شرماتے نہیں پتا نہیں حیا اگر بکاتی ملتی ہوتی تو میں تو یار خرید لیتا اپنے لیے بھی لے لیتا بانٹ بھی دیتا میں نہیں آسرا نہیں کرتے لائن میں لگتے ایسی باتیں کرتے آپ تھوڑی میرے پاس ہوتے تو شرماتے ہی نہیں میں شرما جاتا ہوں ان الفاظ میں دوہرا نہیں سکتا یہ فائر کر دیتے آگے یہ تو ہم بولتے ہیں میری بہن کی شادی نہیں ہوتی ارے یار جوان جوان لڑکے سن رہے تو کوئی شرم نہیں آتی اس کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا ایسی باتیں کرتے ہیں لکھ کر آدمی دیکھ کر جان چھڑا لے اور لکھ کر بھی تو دینے کا طریقہ لکھ کر دے دے فون نمبر نام ایڈریس لکھ کر دے کے چلا جائے لیٹس گو پتہ ہی نہ چلے جس کو بتانا صرف اس کو پتا چلے اگر چلے بھی تو یا نہ بھی چلے تو دوبارہ لے کے سب کو نہ سنے کم از کم اشاروں میں بھی تو بات ممکن ہے نا. یا یہی کہہ دے کہ میری مطلب ہے نا کہ دل میں جائز مراد ہے دعا کرنے وہ پوری ہو جائے انسب بالکل یعنی کہ پردہ ہی پردہ ہے لیکن نہیں بولتے بلکہ بعض اوقات تفصیلات بتاتے. اللہ تعالی ہم کو زیور حیا سے آراستہ فرمائے. یہ میں شاید 99 بار کہہ چکا تھا آج سینچری پوری کی ہوگی یہ بات لیکن آج بھی اگر لائن لگی نا تو آ کر بولنا یہی ہے جو یہ کریں گے. مجھے پتہ ہے اس کا تجربہ ہے بیٹھے ہوں گے بولے یوں یوں کر رہے ہوں گے پھر بھی آ کے بولیں گے بھول جاتے ہیں پتا نہیں کیا ہے. تو حیا ملے نا بکاتی اپنے بانٹ دیں گے تو پھر شاید سمجھ میں آ جائے اور ملتی نہیں حیا. حیا اللہ تعالی بس نصیب کر دے اپنے کرم سے. مفتی صاحب کا ایک دفعہ سلسلہ دیکھ رہا تھا بابا انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ حیا یہ کسب ہی ہے کوشش کی جائے اس کی. جی جی اب وہاں بھی یہ کسبی دونوں صورتیں وہ غیبت کے تباہ کاریاں میں اس کا مواد موجود ہے لیکن وہ یہ کس نے پڑھنی ہے اب پڑھ بھی دی تو یہ حافظے کا ہے یاد رہے ہاں بار بار پڑھے تو اس میں یہ جو میں نے الفاظ کہے نا اس طرح کے جملے بہت ہیں باقاعدہ اس کا تو ایک شاید باب ہوگا تھوڑا سا مضمون ہوگا اس میں حیا کا کہ یہ جو لوگ بتاتے ہیں پھر بابا جیوں کو بتاتے ہیں پھر بابا جی لڑکیاں اٹھا جاتے ہیں یہ بھی کیس بنتے ہیں بگا کے لے جاتے ہیں یا بولتے ہیں کیا ہمارے پاس چھوڑ کے جاؤ ہم اس پر وظیفہ کھینچیں گے پھر وہ جو بھی کھینچے بابا کو سونپ دیتے شرماتے ہیں نا آسرا نہیں کرتے بابا بھی بدنام ہوتا ہے ان کا گھر بھی بدنام ہوتا ہے اخبار میں بھی آتا ہے پھر بیچارے جو صاف ستھرے لوگ وہ بدنام ہوتے ہیں، پھر یہ تھوڑی بابا تھوڑی بولتے ہیں، وہ نقلی پیر بولتے ہیں یہ اخبار والے کہ نقلی پیر نہیں ہو گیا. حالانکہ اگر کوئی واقعی پیر ہو اور جامع شرائط ہو اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو بھی گیا تب بھی وہ نقلی پیر نہیں کہلائے گا، یہ تو اس پر تومت ہے نقلی پیر کے نہیں. مگر یہ اخباروں کی لینگویج ہے کہ یہ پھر سارے پیروں کو اس میں لپیٹتے ہیں، یہ سب اچھے ہوتے ہیں. ان گندے کیسوں میں جتنے جیلوں میں بند ہیں نا وہ جا کر دیکھ لے کہ پیر کتنے ہیں اور یہ پیروں کو بدنام کرنے والے کتنے ہیں، یہ تعداد کوئی بھی گنتی کر لے. یہ تو بہت پرانا ایک چٹکلا یاد آ گیا مجھے، تو کسی نے کہا مولانا مٹھائی کھاتے ہیں، مولانا حلوے کھاتے ہیں. اس نے بولا کہ وہ فلاں محلے میں ایک اس علاقے مشہور تھی مٹھائی کی دکان، اب بھی ہوگی، تو بولا چل اپنے ادھر چلتے ہیں. وہ مٹھائی کی دکان ہے نا سب سے مشہور دکان، وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے مولانا مٹھائی کھا رہے کتنے تیرے بھائی مٹھائی کھا رہے، ابھی پتا چل جائے گا. ہاتھوں ہاتھ یعنی کہ ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہوئے، ہم جو بھی کریں ہم کو کوئی نہ بولو، مطلب مولانا کچھ نہ کرے. مولانا کا بےچارے کا دل ہی نہیں ہے، مولانا کا نفس ہی نہیں ہے، مولانا کو کھانے کو جی نہیں کہتا، جی نہیں چاہتا کہ وہ حلوہ کھائے. کوئی بات ہوئی موضوع آپ اس طرف لے کر چلے گئے، اصل یہ ہے باپا ایک مذہبی طبقے کے خلاف جو ایک تحریک ہے اور دل میں جو مذہبی طبقے کے بارے میں جو بغض اور ان سے جو نفرت پیدا کی گئی ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ سب لپیٹے جاتے ہیں. اور لکھنے والا نہ اپنی قلم کو محتاط کرتا ہے نہ اپنی زبان کو محتاط کرتا ہے، اس کی زبان اس کا بس چلے تو شاید اس سے زیادہ بولے، لیکن شاید اس کو کوئی ایسا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے شاید اس کو مزید وہ لوگ مل کے کچھ بولے نہیں، ورنہ لکھنے والے بھی آسرا نہیں کرتے. مذہبی طبقے کو جو لتھاڑتے ہیں جیسا بھی آپ نے کہا، اگر کوئی ایک آدھ چیز ایسی ہو گئی تو اس کو جتنا ہائی لائٹ کیا جائے گا، یہ سوچتے نہیں ہے کہ ہمارے اس بولنے سے یا قلم چلانے سے دین متین کے کام کو کس قدر نقصان ہوتا ہے اور ایک عام آدمی مذہبی طبقے سے کس قدر دور بھاگ جاتا ہے. اسی طرح بعض چینلز بھی یہ شرارتیں کرتے ہیں، بہت شرارتیں کرتے ہیں، تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. جو مسلمان ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں، اب جو غیر مسلم ہے ظاہر اب اس سے اس کو تو کیا کہہ سکتا ہوں میں، اس کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں تم اسلام میں آ جاؤ. تو یہ مطلب مسلمانوں کے اس طرح کے معاملات کو خصوصاً مذہبی طبقے کو ہائی لائٹ کرنا جو ہے نا یہ آپ کے اپنے دین کے لیے نقصان دہ، اور شاید اس وجہ سے بھی لوگ علماء سے ایک طبقہ جو دور رہتا ہوگا کہ مولانا خراب ہوتے ہیں. حالانکہ یہی مولانا جس کو تم خراب کہتے ہو جمعے کو آنا تو اسی کے پیچھے پڑتا ہے، جمعے میں نہیں آتے، عید کے دن تو آتے ہوں گے، عید میں بھی نہیں آتے، ایسے ڈھیٹ ہیں مرو تمہارا داڑھی منڈا دوست تمہاری نماز پڑھا دے گا، بس مولانا نہیں آئے گا. نہیں نہیں جنازہ تو مولانا ہی پڑھائے گا، تو یار پھر جو تمہارا جنازہ پڑھائے گا اس سے دوستی کر لو نا، اس سے کیوں بگاڑتے ہو یار. میں جنازہ جو کہ مطلب ہے نا کہ تم بھی سمجھتے ہو کہ مولانا آخرت کی بہتری کی علامت ہے، منڈا نا داڑھی منڈا آخرت کی بہتری کی علامات میں سے سمجھا نہیں جاتا. جو مولانا کا ٹائٹل ہے جس پر وہ مطلب آخرت کے لیے بہتر، اصل تو آخرت ہے نا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یہ دنیا یہ تو یا تو ہم بوائی کر رہے ہیں، اصل کھیتی تو ہم کاٹیں گے مرنے کے بعد، یہ سب بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. اب یہاں کوئی بوئے کاٹے اور بولے گا آخرت میں پھول مجھے ملیں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. یہاں جاؤ بوئے اور بولے میں کڑک کی فصل کاٹوں گا آخرت میں، یہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے علماء سے مہربانی کر کے مطلب ایسی باتیں نہ کرے. اگر کوئی عالم بھول کرتا بھی ہے تو سر یہ اس کی اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس سے سارے مولانا تو برے نہیں ہوئے. کوئی پیر اگر غلط کرتا ہے تو سارے پیر تو خراب نہیں ہوئے. کوئی مؤذن غلطی کرتا ہے تو سارے مؤذن غلط نہیں ہوئے. مؤذن یا امام بھی غلطی کرتا ہے تو اتنا بےچارے کو یہ لوگ رسوا کرتے ہیں، اخبار والے ان کو مطلب خدا کا خوف اڑ گیا، ایسا کرتے ہیں کہ جس کی امتیاز اتنا اچھلتے ہیں. حالانکہ مطلب ٹھیک ہے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے جس کا وہ حقدار ہو، اس کام تھوڑے انکار کرتے ہیں، لیکن مطلب صرف اسی کو رسوا کرنا یہ کس نے بول دیا کہ اس کی وجہ سے دیگر مذہبی طبقہ مطلب جو بدنام ہوتا ہے اس کا بینیفٹ کس کو ملتا ہے، شیطان کو یا آپ کو؟ آپ کو تو مل ہی رہا بینیفٹ نقصان کے حوالے سے, لیکن اصل بینیفٹ تو شیطان اٹھا رہا نا, جو دور کرتا مسجدوں سے لوگوں, کیونکہ مذہبی طبقہ ہی تو مسجدوں میں کام کر رہا ہے نا, نماز پڑھا رہا ہے, اذانیں دے رہا ہے, واز کر رہا ہے, جنازے پڑھا رہا ہے, مسائل بتا رہا ہے, سنتیں سکھا رہا ہے, سب مذہبی طبقہ ہے. ان سے آپ دور کرو گے تو پھر آپ کا کیسے ہوگا؟ تو اس لیے وہ مہربانی کر کے ایسا نہ کیا. ایک داڑھی والا برائی کرے بھی تو سب داڑھی والوں کو کوسنا یہ بہت بہت بہت بڑی بدبختی ہے. جو جس نے کیا ہو وہی اس کا ذمہ دار ہے, اور مطلب کوئی بھی اس کا ذمہ دار نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بکرا میں نے لیا ہے سیون سے, اور یہ قربانی کے لیے, یہ دودھ بھی دے رہا ہے, دو اس کے تھن بھی ہیں, ہے لیکن بکرا ہی ہے. یہ قربانی کے لیے جائز ہے یا نہیں, یہ دودھ پینا جائز ہے یا نہیں ہے, یہ بھی ذرا بتائیں گے آپ. واہ, بکرا اور دودھ دے رہا ہے, میں نے چیک کیا کہ نہیں کیا, بکرا بھی دودھ دیتا ہے کبھی؟ بابا بکرا ہے یہ تو باقاعدہ وہاں کے ذمہ دار انہیں بنا کر بھیجا, اور یہ بتایا کہ یہ خاص بکرا ہے. چلو بھائی, بکرے بھی دودھ دینے لگے ہیں, اب بیل بچے دے گا, اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. باپا یہ دودھ پینا بھی ہے, کیا کرنا ہے یہ بھی پوچھ لیا انہوں نے. اب وہ دودھ بھی ہے یا نہیں یہ بھی طے کرنا پڑے گا. کوئی مرض ہو اور سفید رطوبت کہیں سے نکل آئی ہو, اس کو تو کہیں دودھ نہیں سمجھ بیٹھے. ہے تو یہ خلاف فطرت امر اور غیر فطری امر ہے یہ, لیکن اللہ تعالی کے لیے سب ممکن ہے, اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں. نادر صورت ہے یہ, اب اس کا فیصلہ تو علماء ہی کریں گے. اگر یہ عیب ہے بکرے کا کہ بکرا دودھ دے, تب تو وہ اس شاید قربانی پر کلام ہو, اور اگر عیب نہیں ہے تو پھر یہ تو خوبی ہوئی, بکرا دودھ دے رہا ہے, اس کا تو بھاؤ بھی زیادہ مانگ رہے ہوں گے. اب یہ تو ہمارے علماء فرمائیں گے کہ ہمارے اس کی قربانی کریں یا اس کا دودھ پئیں, کیا کریں. اماد بھائی نے تبصرہ, کسی نے تبصرہ تو کیا, ابھی اماد نے کیا, شاید نگران شورا نے کیا, کہ انہوں نے بکرا کہہ کر ہی بھیجا ہے. وہ معلومات کی تو بابا وہ یہی بتایا گیا کہ یہ بکرا ہی ہے, نر ہے, مطلب نر ہے. اچھا, ماننے میں کیا آ رہے تھے ماننے بابا؟ باقاعدہ یہ بھی آیا کہ چلایا ابھی تک کیوں نہیں ہے, ایسا آپ کو نادر بکرا بھیجا ہے, چلاؤ اس کا سوال. کیا چلایا نہیں؟ نہیں, سوال نہیں چلایا, کل تک نہیں چلا تھا, یہ آج جو اس کے بعد میسج آیا تھا, ایسا سوال بھیجا پھر بھی نہیں چلایا, اب چلانا تو پڑے گا بابا. ایسا سوال نہیں چلانا چاہیے, بھلے مولانا سر پکڑ لیں, لیکن وہ چلانا تو چاہیے. سر پکڑیں گے تو وہ نکالیں گے اس میں سے. ابھی دیکھو اس وقت سوچ میں پڑے ہوئے دارالافتاء اہل سنت والے. یہ سوال ہم سب کے لیے نیا ہے, ویسے بکرا ہی نیا ہے, بکرا بھی نیا ہے, کچھ نکالا ہے تو نیا آئے گا نا. نہیں, بغوشے ہوش سنیے, لگتا ہے کچھ مولانا نے نکالا ہے جواب اس کا. نکالا نہیں, اصل میں نرو مادہ کی جہاں دونوں حالتیں جمع ہوں تو اس کی قربانی ناجائز ہوتی ہے. اب اس کو ہم کیا کہیں گے, تو میری دفعہ صورت سامنے آئی ہے. اللہ عالم کیا. اچھا, نر اور مادہ دونوں کی علامات. اب یہ علامات کا تو انہوں نے تذکرہ نہیں کیا کہ جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات پائی جائیں, نہ ہجڑا ہو. اب مگر دونوں علامات پائی جاتی ہوں تو قربانی تو نہیں ہوگی نا اس کی, قربانی بھی نہیں ہوگی, اس کا گوشت گلے گا بھی نہیں. ہاں, بھول بھی نہیں کرنا کھانے کی. اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ وہ یہ مخنث جو بکرا ہوتا ہے نا, جو بھی مخنث جانور, یہ حلال ذبیحہ, اس کا گوشت گلتا نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے. گوشت گلتا نہیں ہے, کوئی کچا کھائے تو کھائے, تو گوشت حلال ہے اس کا, کچا کھائے تو کھائے, یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں. تو کبھی کبھی آپ کو یہ تجربہ تو ہوگا کہ گوشت گلا ہی نہیں, گھر والے بولتے ہوں گے اتنا گلایا اتنا گلایا لیکن گلا نہیں. پھر تجربہ ہوا کسی کا؟ اب تو کسی کے گھر میں ہوا ہوگا. اب تو بابا ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کسی کے گھر میں گوشت گلا نہیں ہوگا اور وہ بولے گا کیا گلایا نہیں ہے. بچے کی مائیں کہتے میں کیا کروں, گوشت ہی لگتا ہے اس کا ہوگا. کہیں اس نے اپنی جان چھڑا لی کسی کو ڈال کر. کل ہمارے دسترخوان پر بھی اتفاق سے گوشت آیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, گلا ہوا نہیں تھا, کھایا نہیں جا رہا تھا. میں نے تو چھوڑ دیا, واپس ڈالیا. میں نے بولا نہیں, وہ ایپ لگانا بھی تو منع ہے نا, رکھ دیا واپس. دوسرا ڈال رہا تھا وہ بھی اٹھا کے ڈال دی میں نے واپس, بولا نہیں کچھ. وہ سمجھ رہا تھا وہ بھی کہ کیوں نہیں کھا رہا. اپنا میدا جو ہے نا لکا رزم پتھر رزم ہے نہیں, بوڑھا آدمی ہے یار. آپ اپنے آپ کو بوڑھا ہو رہا ہے, کیسے ہضم ہوگا یار؟ جوان ہو, ابھی تھوڑا ڈنٹ پی لے یا دوڑ لگائے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ ہضم ہو جائے. اپنے کو کہاں ہضم ہوگا, اپنے کو نرم نرم چیزیں اچھی طرح چبا کر کھانے میں عافیت ہے. بلکہ سبھی کو ایسا ہی کرنا چاہیے. تو نہ بتائیں گے گھر میں کوئی کچا گوشت آ گیا تو کہ یار گلا نہیں ہے, رکھ دیں چپ چاپ. بھائی کہ اس کو گلانے کی کوشش کرے. حال حضرت نے تو یہی فرمایا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ وہ وہ نہ ہو بلکہ ویسے ہی بات سخت جان جانور بھی تو ہوتے ہوں گے نا جو نہیں گلتے, بہت بوڑھا ہوتا ہے وہ بھی نہیں گلتا جلدی. تو اس کو چھالیا ڈال دے یا اس کو کھانے کا سوڈا ڈال دے سالن میں, یا پودینے کے ڈنٹھل ڈال دیں. پودینے کے ڈنٹھل سمجھتے ہیں؟ پودینے کے پتے نکال کر جو ڈنڈی بچتی ہے. پودینہ سمجھتے کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں سمجھتے. کون کون نہیں سمجھتا پودینہ؟ پھر وہ ہاتھ اٹھائے جو پودینہ نہیں جانتا. ایک دو تین, اچھا کچھ سنائے بھائی ہیں بےچارے جو ان کو یہ نہیں پتا پودینہ کس کو بولتے ہیں, کچھ اور بولتے ہوں گے نا ان کی زبان میں. پاپا ان کی تو مدنی کسوٹی ہونی چاہیے, ایسو کو جن کو پودینہ نہیں پتا. نہیں پودینہ ہو سکتا ہی ہے. پھر آپ شے بھی پودینہ نہیں لیا نا, وہ تو ہم لائی نہیں سکتے. کون کون نہیں جانتا پودینہ, تاکہ اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے نا. تین ہے, بارہ پندرہ سائیں بھائی ہیں بےچارے جو شاید ان کے گھروں میں کچھ اور بولتے ہوں گے. ایڈا ادھر مولانا بھی, ارے مولانا تم بھی نہیں جانتا ہے سائیں, تمہیں اچھا چوتا. پودینہ پودینہ پودینہ بدھو تھا نہیں, وہ سمجھے نہیں تھا لفظ پودینہ. سندھی سمجھتے ہیں شاید پودینہ, اردو میں پودینہ بولتے ہیں, اور گجراتی میں پودینو تھا پودینو بولتے. ہاں بھائی کچھ نہیں سمجھتے. اب اس کو یہ آپ نے وہ دھنیا سمجھتے, دھنیا کا خالا پندرہ ہاتھ اور اٹھواؤ گے آپ. دھنیا کون کو نہیں سمجھتا؟ دھنیا دھنیا سب سمجھتے. ایک آپ دھنیا نہیں سمجھتے, یہ کچھ اور بولتے ہوں گے. اب مسئلہ ہو گیا. آپ پودینہ سمجھتے ہیں؟ پودینہ دھنیا نہیں سمجھتے, پودینہ سمجھتے ہیں. تو دھنیا پودینہ یہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. پودینے کی جو پتے ہوتے ہیں یہ تھوڑا گاڑے پتے ہوتے ہیں, گاڑے سبز رنگ کے, اور پودینہ کے پتے جو ہیں تھوڑا لائٹ ہوتے ہیں, یعنی تھوڑا ان میں تھوڑا تھوڑا پھٹن ہوتی ہے, یہ فرق ہوتا ہے. کناروں پہ تھوڑا گولائی ہوتی ہے, پودینہ تھوڑا لمبا گولائی ہوتا ہے, انگور انگور کی طرح ہوتا ہے سمجھ لو, لیکن اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ہوتا ہے, وہ پودینے کے اس کے مقابلے میں دھنیے کے. اور دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. دھنیا پودینہ یہ عام طور پہ بولتے بھی یہ ڈالے جاتے ہیں اپنے کھانے جو سالن وغیرہ پکاتے ہیں نا, ان کی یہ آئٹم ہے, چٹنی بنتی ہے اس کی. بہت فوائد بھی ہیں اس کے پودینے کے. پاپا یہ اس کو عربی میں نانا کہتے ہیں, اور اس کی مدینہ طیبہ میں چائے بہت. ہمارے یہاں بھی ہے بھائی ایک, مدینے میں کیا بولتے ہیں پاپا اس کو؟ نانا کہتے ہیں عربی میں. نانا نانا کہتے ہیں. اچھا آپ نے اس کے مدنی پھول بھی جی ہاں بابا مرتب فرمائے اور ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں. ماشاء اللہ آپ کی ویب سائٹ کون سی؟ ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی کی. اچھا اچھا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر وہ موجود بھی ہیں ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اب بکرا ہے تو اس میں ایک علامت تو بکرے والی ہے جب تو انہوں نے پہچانا, دوسری علامت یہ دودھ دینا سمجھ میں آنی رہا. وہ علامت موجود ہے تھن بھی ہیں. تھن سے ہی دودھ نکل رہا. اچھا اچھا تھن بھی ہیں اور کچھ اور بھی ہے جس سے مرد اس کا ہونا ثابت یہ کر رہے ہیں. اب نہ یہ مرد ہے نہ عورت, یہ تیسری جنس ہے. یہ تھن ہے اس کے بالوں والے. ہاں یار یہ پھر تو یہ تو وہ ہوا نا مخنث خنسا. اگر یہ خنسا ہی اس کو مان لیتے سمجھ میں تو خنسا ہونا آتا ہے اس کا, تو خنسا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. مولانا نے مسئلہ حل کر دیا. دیکھا نا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کا جواب میں آپ کو صاف ریکارڈ کروا دیتا ہوں تاکہ یہ دلچسپ ہے مدنی چینل پر چلے, یہ بحث چلے گی نہیں اس پر. یہ ابھی جو آپ نے یہ سوال کیا کہ بکرا دودھ دے رہا ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب و نادر صورت, تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں تھن بھی ہیں اور اس کے نر ہونے کی علامات بھی موجود ہیں. تو جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامت پائی جائیں تو اس کو مخنث کہیں گے, تو مخنث کی قربانی جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ کو بابا ہم دھنیا دکھائیں. جی کچھ دھنیا نکال, دھنیا پودینا دکھاؤ میرے بچوں کو یار. چلے اب بچے نہیں دو کیا ان کو؟ بچوں کو دھنیا پودینا جن کو نہیں معلوم وہ بچے ہیں. بابا یہ پھر کوئی مدری فیس بھی دیں گے یہ جو مدنی منع جو دکھائیں گے دھنیا پودینا؟ دکھائے بھائی یہ دھنیا دکھائے. منی بھی دھنیا کا درخت کس کس نے دیکھا ہے؟ اناریا دھنیا نے پودے میں فرق تھوڑی ہوئی تو یہ کرو. اچھا دھنیا کا درخت کوئی چڑھا بھی ہے؟ کوئی بولنے میں بچپن میں دھنیا کے درخت سے گرا تھا. نہیں کسی کو پھلاتے ہیں نا جب مسکے لگا تو اس کو دھنیا کے پیڑ پہ چڑھاتے ہیں. نہیں نہیں یہ عوام ہے. دیکھو یہ ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی بھی نوٹ کریں, علمیہ والے بھی نوٹ کریں, یہ عوام ہے. آپ ان کے لیے کتابیں لکھتے ہیں, ان کے لیے فتوے لکھتے ہیں, ان کو خاک بھی سمجھ میں نہیں آتا بچاروں کے. ان کو یہی نہیں پتا پیڑ کس کو بولتے ہیں, درخت درخت کس کو بولتے ہیں, پودا کس کو بولتے ہیں, دنیا کس کو بولتے ہیں, پوجی کس کو بولتے ہیں. اب اس کو آپ یہ کہ اپنی وہ ادق مضامین یا ادق میں بھی نہیں, ذرا ادق میں تو کئی نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. نہیں نہیں سر ادق میں تو یہ اندر والے بھی کوئی کوئی کنفیوز ہو جائے ہو سکتا ہے. ادق مستعمل نہیں, مستعمل میں بھی نہیں سمجھیں گے پیچھے والے. بپا دھنیا ریڈی ہمارے پاس. لبیک یہ دھنیا. یہ دھنیا دیکھ رہے ہیں یا برتن میں کوئی دیکھ رہے ہیں؟ برتن برتن نکال نہیں سکتے تھے لیکن برتن کے بغیر ہم دھنیا دکھا نہیں سکتے. ڈھونڈ کر نکالا یہ بھی تو بڑی بات ہے. جی بابا ہمارے ماشاء اللہ ایکٹیو مدنی چینل فل ایکٹیو. پودینا نہیں ہوتا نہیں ہوگا بےچاروں کا. پودینا بھی دکھائیں گے بابا. اب دھنیا کون سا لینا چاہیے یہ بھی میں بتاؤں گا ان شاء اللہ. سبحان اللہ اس میں ٹھگا جاتے ہیں یار. چلو پودینا دکھائیے. ماشاء اللہ سبز گنبد کی یاد تازہ ہو گئی نا. پیور سبز امامہ کلر ہمارا جو ڈارک امام میں باندھتے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ امامہ یہ جو اسکرین پر آپ رنگ دیکھ رہے ہیں ایسا باندھنا اپنے وہ سبز امامہ لاکھوں میں نظر آئے دور سے. ماشاء اللہ مرحبا. اچھا اب یہ کہ دھنیا کون سا خوشبودار ہوتا ہے. دھنیا عام طور پر خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں اور یہ پکاتے نہیں ہیں, پکائیں گے دھنیا تو خوشبو چلی جائے گی, کہیں مکس کر دیں گے انڈیا میں تو پھر وہ بات نہیں بنتی, خوبصورتی بھی نہیں آئے گی, وہ تو بیچارہ وہ اندر جا کر خوار ہو جائے گا. تو دھنیا کے پتے چھانٹی کر کے اس کو چھڑکتے ہیں اوپر, خوشبو بہت پیاری خوشبو نکلتی ہے, گرما گرم اگر سالن پہ ڈالو نا تو منہ میں پانی آ جائے, ایسی خوشبو نکلتی. اب بھی جا گئے, چلو خیر انشاءاللہ سحری کی ترکیب آج تو امید ہے ہوگی, ہے نا. یہ پتہ نہیں دھنیا ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے, یہ نہیں پتہ میرا. تو دھنیا کون سا خوشبودار, یعنی زیادہ کون سا دھنیا کم خوشبودار, یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہاں, مجھے ایسا یاد آ رہا ہے. اگر کوئی مدنی مذاکرے کا پرانا کوئی بتائے گا اس میں, کبھی میں نے بتایا ہو یا میں نے بتایا بتا دو, تجربہ کسی کو بھی نہیں ہے. گھر کا سودا سلب لینا سیکھو گے نا, میں نے بہت سودا سلب لیا ہے بہت. آپ تو امی کو دوڑاتے ہوں گے نا, یا بچوں کی امی کو بھگاتے ہوں گے بازاروں میں, توبہ. خود سودا سلب لانا چاہیے, اس کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں نا, حدیثوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سودا سلب لے آنا سنت سمجھ کر ہی کبھی کبھی لے لینا چاہیے, مگر بچوں کی امی کو تو بازار کا رخ نہیں کروایا کرے. دھنیا ایک تو لمبی سائز کا ہوتا ہے, بہت خوبصورت ہوتا ہے, آدمی اس پر ہی ہاتھ رکھے گا, لیکن اس میں بس یہ دیکھنے کا ہوتا ہے. اور جو چھوٹی سائز کا ہوتا ہے جو اتنا دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا, وہ زبردست خوشبودار. اس کا فل سیزن آتا ہے سردیوں میں, او لمبے لمبے دھنیے, اور لوگ اسی میں بےچارے عموماً ہاتھ مارتے ہوں گے, جو سمجھدار ہوتے ہیں نا, جو تجربہ کار, وہ چھوٹا دھنیا ڈھونڈتے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے شاید بکتا بھی کم ہو, خوبصورتی نہیں ہوتی نا. تو جب بھی آپ لینے جائیں تو چھوٹی سائز کی جو گڈی ہوتی نا وہ لیا کریں. واللہ تعالی اعلم رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یہ چھوٹی سائز ہے بڑی سائز ہے کیا؟ بڑی سائز ہے نہیں, یہ چھوٹی بالکل چھوٹی بھی نہیں ہے, لیکن یہ شاید ہے چھوٹی میکا, اس کے پتے بھی چھوٹے ہیں, اس کی ڈنڈیاں اس سے لمبی ہوتی ہیں, قدرے اس سے موٹی ہوتی ہیں, اس کے پتے بھی قدرے بڑے ہوتے ہیں, تو بڑی سائز کا آتا نا. ماشاء اللہ. اب یہ پتہ نہیں کس کی ملک ہے, ورنہ شاید مدنی فیس میں چلا جاتا. کہاں سے لائے ہوں گے کا پتا, وہاں سے نہ لائے ہوں گے, مدینہ کا مدینہ رہیں گے, گراک بھی آئے نا, بولی رہی ہوگی جی. جی ہاں, یہ غالب علامہ شامی قدس فردوس سامی نے لکھا ہے کہ کچا دھنیا کھانے سے, پکا نہیں, کچا دھنیا کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پانچو آج میں بابا آپ کو تحفہ پیش کر رہے ہیں جن کا ہے, ماشاء اللہ کی اچھی ہے, بازار لیکن نہیں آئے ہو نا, باہر آئے نا, ہاں باہر سن رہے ہوں گے تو بھاگ کے لے آئے ہوں گے, خرید کے لائے ہوں گے, ماشاء اللہ. تو ابھی یہ ابھی بتا دیا نا, ہم نہیں لیں گے کچا, کے طلبا بھی جار تھوڑی پکائیں گے تو کچا ہی کھائیں گے, حافظہ بھی کمزور, آپ نے بھی سوال بھی کر لیا, آنے نہیں کی ننیاری شہری میں چھڑک دیں گے باپا. نہیں, جن کا گھر ہوگا وہ لے سکتے ہیں بابا, شہری میں جو سالن ہوگا اس کے اوپر انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ سویا جاگا یہ کیا بھائی؟ صحیح صحیح بتا یار، میتھی آ کچھ تو آئی ہے پاپا، اس کو سرانے رکھنے سے نیند بھی آتی ہے، پھر تو کوئی نہیں لے گا، ارے زیادہ مت کرو. ہاں کون کون جانتا یہ کیا ہے؟ میتھی، میتھی والا کون کون ہے؟ میتھی شاہ بھائی، اکا دکا یہ. اور سویا والا، سوئے سویا والے زیادہ، تو سوئے ہوئے اس سے زیادہ، جن کو پتا ہی نہیں ہے کچھ. یہ سویا، ہم اس کو سوا کی بھاجی بولتے ہیں میمنی میں، سوا کی بھاجی. یہ دھنیا پودینا نہیں ہے، یہ تیسری چیز ہے. اب یہ کہ دھنیا کی یا پودینے کی نہیں، فیملی سے شاید نہ ہو، یہ ہے یہ بھاجی ہے جس کو ساگ بولتے ہیں، ساگ. تو اس کا تو خود اس کا اپنا سالن بنتا ہے. کیا یہ میرے وہ تحفے میں ملی ہیں دونوں؟ جی بابا، سبحان اللہ. گر گیا تو میں نے کھا لوں. اب ہے کوئی؟ اچھا اتنے سارے. اے مگر جس کا باب المدینہ میں گھر ہو نا وہی لے، باقی سنبھال کے رکھو گے تو ناراض ہو جائے گا. فریج میں بھی یہ کالا پڑ جائے گا، زیادہ دن نہیں رہے گا. گھر یہی ہے. اور آپ نے تو میتھی بتایا تھا یار. نہیں کوئی مدنی فیس بھی تو بولو نا، اندر سے کوئی مدنی فیس ملتی ہو. انور خان سو فیس ہے، سو فیس ہے. کیا بولا سمجھا نہیں؟ مدنی لگام. چلو ایک تو یہ خان کو دے دو، انور خان. ایک ایک پیچھے دے دو. یہ نہیں ہے رمضان شریف اور اب تک سارے مدنی مذاکرے ان کے پورے طالب علم ہے اپنے فیضان مدینہ کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند کے حوالے سے اعلان ہوا تھا کہ وہاں پر استخارے وغیرہ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ہند میں جو اسلامی بھائی سب مدنی چینل پر ہیں وہ برائے کرم نوٹ کر لیں وہاں کا ای میل ایڈریس اور وہاں کا اسکائپ آئی ڈی ذرا لگا دیجئے. ان کا ای میل ایڈریس ہے یہ mmta.hind@dawat-islami.net، یہ لکھا ہوا ہے آپ نوٹ کر لیجئے. اسکائپ آئی ڈی ہے mmta.hind، یہ اسکائپ آئی ڈی ہے اور یہ ای میل ایڈریس ہے. اس کے ذریعے آپ وہاں کے فون نمبرز وغیرہ معلوم کر سکتے ہیں اور مزید بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہند والے اسلام بھائی یہ ویب سائٹ بھی نوٹ کر لیں، یہ ای میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیں اور اسکائپ آئی ڈی بھی نوٹ کر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بقر عید کے تینوں دن دار رفتہ اہل سنت کے سے وابستہ اسلامی بھائی شرعی رہنمائی کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں. نمبر نوٹ کر لیں 0302-220-4497 0302-440-4497. یہ پہلے روز صبح 9 تا رات 11، دوسرے روز صبح 8 تا رات 11 اور تیسرے روز صبح 8 تا شام 6 بجے یہ وقت ہے. انشاءاللہ یہ وقتاً فوقتاً ہم مدنی چینل پر بھی چلاتے رہیں گے اور جو بھی اسکائپ آئی ڈی اور ای میل دیا ہے وہ بھی مدنی چینل پر چلتا رہے گا. ابھی چونکہ مدنی چینل میں مدنی مذاکرے میں ہمارے پاس ناظرین حاضرین بھی الحمدللہ ہوتے ہیں، تو آپ کو موقع کے مطابق عرض کر دیا. ٹھیٹا گام بنگلہ دیش. ماشاءاللہ پالو اچھے. سبحان اللہ. محمد یوسف اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. پاپا جان, والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. پاپا جان, محبت بھری نظر کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ برائے مہربانی کسی پر محبت بھری نظر ڈال کر پریکٹیکل کر کے دکھا دیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت بھری تو نہیں, رحمت بھری لکھا ہے حدیث شریف میں. پاپا بس پریکٹیکل چاہیے سامنے والے کو. نہیں, محبت اور رحمت نے ایسا نہیں کرو یار. رحمت کا لکھا, محبت اور رحمت میں آپ لوگ فرق نہ کرتے تو نہ کریں, لیکن کسی کو تو کرنے تو نہ فرق یار. پاپا اب ہمیں دونوں نگاہ ڈالنا سکھا دیں پاپا. اے محبت بھری, محبت, اے رحمت, رحمت بھری. اب میرے ماں باپ نہیں ہیں نا جو میں ان پر رحمت, وہ میرے اندر وہ پیدا ہو کیفیت اور میں نظر ڈالوں. دیکھ لیتے ہیں اگر محبت بھری ہے تو پھر وہ طے کر لیتے ہیں. میرے وہ رحمت بھری یاد پڑتا ہے. رحمت سے دیکھے, رحمت کی نظر سے دیکھے. رحمت نظر رحمت ہے. رحمت کی نظر سے دیکھے تو ایک حج مبرور یا مقبول, حج مبرور, حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. ہم نے پچھلے دنوں حج مبرور کی کوئی تعریف بیان کی تھی تو وہ بھی علماء نے لکھا ہے, لیکن اب جو تحقیق سامنے آئی ہے کہ حج مبرور کے معنی حج مقبول ہی ہے. میل کی تھی آپ نے, حج مبرور منے حج مقبول, جو قبول ہو جائے وہ حج مبرور ہے. تو اب میرے ماں باپ تو سامنے ہیں نہیں, میں رحمت بھری نظر ڈال کے کس طرح پریکٹیکل کروں؟ فوت ہو گئے. تصور میں ان کا تصور تو بند گیا, وہ نظر ڈالنے کا تصور کیسے ہوگا کہ وہ ان کا سامنے چہرہ نہیں ہے نا, وجود نہیں. رحمت یعنی ہمدردانہ نظر, یہی سمجھ میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے رحمت بھائی نظر کا. اس کا کوئی صحیح مطلب, اس کی شرحہ تو ذہن میں ہے نہیں کہ کون سی نظر کو ہم رحمت بھری نظر کہیں. اس کی تحقیق ہو جائے تو اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تجوید و قرات کورس بھی جاری ہے. ایک طالب علم اپنا سوال عرض کر رہا ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوید عطائی, 2 سالہ تجوید و قرات کورس. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر امام صاحب کا نماز کی حالت میں انتقال ہو جائے تو مقتدی کیا کریں, کس طرح اپنی نماز کو مکمل کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا مستقل کفل مدینہ کی بھی نیت ہے. ماشاء اللہ مرحبا. نماز تو اس کی ٹوٹ گئی دوران نماز فوت ہوا, اب کوئی اور پڑھا دے یا ختم. ان سب تو خیر وہی ہے کہ جو وضو بھی ٹوٹ گیا امام کا, خلیفہ کرنے کا جو بیان ہے اس میں ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہو. مگر اب یہ میرے ٹائم پورا ہو گیا, مدنی کسوٹی باقی تھی. باپا ابھی مدنی کسوٹی تو ہونی چاہیے. باپا اپنے ابھی دو ٹانگ والا بکرا نہیں دکھایا ان کو یار, اچھا دو ٹانگ والا بکرا ہونا اپنی جگہ پر ہے, دو ٹانگ سے چلنے والا بکرا. بابا بھی دن تو ٹانگیں جتنی بھی ہو لیکن وہ بندر کو کسی نے دیکھا ہو دو ہاتھ سے چلتا, دو ٹانگ سے بکرا چلتا. انشاءاللہ آج نہیں دکھائیں گے. بہار شریعت جلد اول صفحہ 603. نماز میں امام کا انتقال ہو گیا اگرچہ قعدہ اخیرہ میں, یعنی آخری التحیات میں چاہے انتقال ہوا, مقتدیوں کی نماز باطل ہو گئی یعنی ختم ہو گئی. سرے سے پڑھنا ضروری ہے, نئے سرے سے پڑھیں یہ ضروری ہے. نماز گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعہ المدینہ ناروال رکن شورا کا بنگلہ دیش سے میسج آئے کہ الحمدللہ وہاں بھی استخارے کی ترکیب شروع ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ سے بھلائی کرنے والا لڑکا جو اپنے والدین کو ایک نظر رحمت سے دیکھے, مگر اللہ اس کے لیے ہر نظر کی عوض مقبول حج لکھتا ہے. عرض کیا کہ اگرچہ ہر دن 100 بار دیکھے. فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا اور بہت پاک ہے. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اطاعت شعار لڑکے کو ان کی فرما برداری کا ثواب تو ملے گا ہی, پیار اور محبت سے انہیں دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا. غور کرو کہ جب ماں باپ کو دیکھنے کا اتنا ثواب ہے تو جو مومن ان آنکھوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور محبت سے دیکھے اس کو ثواب کتنا ملے گا. فقیر تو کہتا ہے, یعنی آپ فرماتے ہیں ان کے نام کو محبت سے دیکھنا چومنا بھی ثواب ہے. خوشاب و وقت کے طیبہ مقام تھا ان کا, خوشاب و وقت کے دیدار عام تھا ان کا. تو یہاں دو باتیں ہیں نا, کہ بھلائی کرنے والا لڑکا, یعنی کہ اطاعت شعار فرما بردار لڑکا جو اپنے والدین کو ایک نظر رحمت سے دیکھے اس کے لیے مقبول حج کا ثواب, نہ اس کی اطاعت گزاری کا تو اس کو ثواب ملے گا ہی, پیار محبت سے انہیں دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا. پیار محبت سے, مگر الفاظ رحمت کے ہیں. وہ تو پریکٹیکل رہ گیا. یہ پیار محبت سے دیکھنا ہے نا, یہ اصل دل کی کیفیت. اب وہ جعلی پیار بھی کس بات کا, جو محبت کے جذبات اپنی سگی ماں یا سگے باپ کے لیے دل سے ابھریں گے وہ عام آدمی کے لیے ابھریں گے کیسے, یا کچھ کم ہوں گے یا ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس لیے اب اس کا پریکٹیکل کی کیا ضرورت ہے. کبھی آپ کو ماں سے محبت پیدا نہیں ہوئی دل میں, پیار نہیں پیدا ہوا ابو سے, تو جب وہ پیار کی کیفیت ہو تو آپ ڈزے نظر ڈال لیں امی ابو کے چہرے پر, کیوں کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعہ المدینہ رنالا پنجاب پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی کا سوٹی. 11 بجنے والے ہیں, 5 منٹ ہیں, لکھنے والے سورہ مدنی کسوٹی کروائیں گے جب تک میں حاضر ہوتا ہوں. بھی مدنی کسوٹی آپ کروائیں, میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. موجود. ایسا آج کون شرکا ہے ہمارے مدنی کسوٹی کے؟ حاجی عمران ہے کہ نہیں؟ لبیک لبیک. حاجی امین صاحب بتا دیں, جن کو دھنیا کا نام نہیں پتا تھا, پودینے کا نام نہیں پتا تھا, وہ والے ہوں گے کون سے ہوں گے؟ اسلام میں تشریف رکھیں. ایسا آج پاک نوری کابینہ کے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں, جس میں ہماری نیو کراچی, نارتھ کراچی, سرجانی ٹاؤن. تشریف رکھیں. کون شریک ہوں گے ایسا؟ جن کو آپ شریک کریں گے. کیا بات ہے, 12 ماہ 25 ماہ. آج تو ہمارے عطیات باکس والے بھی پاکستان والے اللہ ایسا موجود, اگر ان کو نواز دیں. آج تو تعویذات آ رہی ہیں. سبحان اللہ, آئیے بھائی. کیا بات ہے, عطیات باکس, مجلس عطیات باکس. مدنی فیس کے ساتھ آئیں تو کیا بات ہے مدنی. سب جو چاہیں لے لیں آپ, ماشاءاللہ. مدنی مذاکروں میں شرکت کی تو بھرپور نیت ہو ہی گئی ہے اب ان کی. نگران مجلس بھی حاضر ہو جائیں اگر معاون خوشی. جلدی جلدی آ جائیں امین صاحب کے پاس. اماد بھائی طریقہ کار بیان کریں اسلام میں. جلدی آگے آ جائیں. ایسا یہ تو دیکھتے رہتے ہوں گے مدنی مذاکرہ, طریقہ بھی حفظ ہوگا ان کو. 11 سوال 20 سوال 25 سیکنڈ. بارہویں میں نام پوچھتا ہے مرادی شے ہے. 20 سوال 25 سیکنڈ ہے. سوال پوچھیے. آج انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ سنت جو ہے وہ مدنی مذاکرے کے بعد وقت مناسب پر عام ملاقات بھی فرمائیں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ آج خوش نصیب اس طرح بھائی باپا کے ساتھ جو روزہ رکھیں گے کل, وہ سحری کی بھی سعادت حاصل کریں گے. عام ملاقات اور وہ اسلامی بھائی جو ہمیشہ امامہ شریف سجانے کی نیت کرتے ہیں اور اب تک انہوں نے مطلب وہ کہ باندھا نہیں ہے, تو آج باپا سے وہ امامہ شریف بھی سجانے کی سعادت پا سکیں گے. تو تمام سے میں تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. یہ بیگ بیگ ہٹا لیں. پودینہ بھی آپ کی مجلس ہے. طریقے کار تو بیان ہو چکا تھوڑا سا. مرادی شے ہوتی ہے, کبھی مرادی شخصیت ہوتی ہے, یہ آپ کو خود پہنچنا ہوتا ہے. وقت چلا دیں صاحب ہم. جی چلائیں. جی چلا دیجئے. عطیات باکس کی مجلس کے جو اسلام بھائی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں وہ آگے آگے آ جائیں. وقت چل چکا ہے. باب المدینہ والے بھی 15 سیکنڈ. 10. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, جو آپ نے شخصیت سوچی ہے کیا وہ انسان ہے؟ کیا جو آپ نے شے سوچی ہے کیا وہ انسان ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت مرد ہیں؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر افطاری گجرانوالا صدیقی کابینار سے. حضور آپ نے جو شخصیت سوچی ہے کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا پانچویں کا وقت جاری ہے. احتیاط باکس جب بڑھانے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کام کرنا ہے, ٹھنڈے نہ پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ شخصیت دعوت اسلامی سے تعلق رکھتی ہے؟ لا. احتیاط باکس کی مجلس کا تعلق اگرچہ دعوت اسلامی سے ہے مگر وہ شخصیت دعوت اسلامی سے تعلق نہیں رکھتی. آپ کے پانچ سوالات ہو چکے اور آپ کے پاس آگے صرف چھ سوالات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ جی. کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا. ہمارا تعلق ایک تعداد کا یہاں جو موجود ہے پاکستان سے ہوگا لیکن ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا مزار شریف ہند شریف میں ہے؟ نعم. دیکھیے وقت آپ کے پاس جو ہے نا وہ ساتھ اس طرح نہیں دیتا, دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ان کا تعلق ہمارے شجرہ شریف میں ان کے نام آتے ہیں؟ ہمارے شجرہ شریف میں؟ جی. ہمارے شجرہ شریف میں کل کتنے بزرگوں کے نام ہیں؟ اکتالیس. ان میں ان کا نام تو نہیں ہے. آٹھ سوالات ہو گئے, نوے کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا ان کا مزار شریف اجمیر شریف میں؟ لا. ہند پہنچے ہیں آپ لیکن ہند بہت وسیع و عریض ہے, ابھی دو سوالات باقی ہیں, آپ دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو سوال باقی ہیں, بہت نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا ان کا مزار بمبئی شریف میں ہے؟ آپ بھی کہاں پہنچا جی سب؟ حاجی علی نگر پہنچ گئے. حاجی علی نگر پہنچ گئے آپ؟ استخارہ سروس وہاں شروع ہو گئی ہے. سبحان اللہ. لا. احتیاط باکس کی مجلس کو مشورے کی اجازت نہیں ہے, اگرچہ آپ مدنی مشورے کے لیے شریک ہوئے تھے مگر یہ وہ مقام ہے جہاں آپ مشورہ نہیں کر سکتے. اور آخری سوال باقی آپ کے پاس. دیکھیں سیکنڈ جا رہے, پانچ باقی ہیں. تین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا ان کا مزار دہلی میں ہے؟ جی. کیا ان کا مزار دہلی شریف میں؟ تھوڑا منہ کے قریب کریں. دہلی شریف. مزار شریف دہلی شریف میں. ان کا جو مزار شریف ہے آپ نے پوچھا کہ ان کا مزار شریف دہلی میں, میری معلومات کے مطابق ان کا جو میرا ذہن ہے ان کا مزار شریف شاید دہلی میں نہیں ہے. سوالات ختم ہو چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. وقت ختم ہو چکے اور ایسا کوئی اشارہ کوئی اشارے اس کے تو ہاتھ پکڑوائیں. ہند تک پہنچ گئے, آج ہند کا تذکرہ ہوا, آج سب کچھ ہوا. پچھلے دنوں ہمارے مدنی چینل پہ ان کا فیضان منایا گیا. سبحان اللہ. اب مدنی چینل دیکھنے والوں کو تو اندازہ ہوگا. اچھا یہ تو براہ راست چیکنگ ہو جائے گی مدنی چینل دیکھنے والوں کی مجلس میں سے. دیکھیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں مشورہ کر سکتے ہیں, لیکن لگتا ہے آپ کے مشورے اور پوچھ سکتے ہیں. جی ایک دو سوال اگر پوچھ سکے. چلے فیس مل جائے تو ایک دو سوال بڑھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا یہ کیا احتیاط والے جو احتیاط باکس والی مجلس ہوتی ہے یہ بھی بارہواں سفر کرتی ہے, اس کی بھی کوئی ترکیب ہوتی ہے ایسا؟ اچھا نگران مجلس بھی ہیں, معاون بھی. سبحان اللہ. انہیں نگرانی مجلس کے 26 ماہ, باقیوں کے 12 ماہ, کچھ ایسی کوئی ترکیب ہوگی. ہمارے مقتد المدینہ, چلے میں اشارہ دیتا ہوں, سوال کو رہنے دیں, میں اشارہ دیتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے, اب جب ہمارا تے یہی ہے کہ پوچھنے والے کو جیتنا ہے, تو ہمارے مقتد المدینہ نے ان کی کتاب بھی شائع کی ہے. امیر اہل سنت نے ان کی کتابوں کے کو کافی بطور حوالہ بیان بھی کیا ہے, اور آپ نے اس کتاب کے پڑھنے کی بڑی ترغیب بھی دلائی ہے, اور اس کو بڑا پسند بھی کیا ہے. پہنچے ایسا بھی بتا رہے ہیں, لیکن فیس کا کچھ طے ہو جائے. وہ تو آپ ہی طے کروائیں گے نا ایسا. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اگر پوری 30 دن میں پڑھنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ 1436 میں 12 ماہ بھی پیش کریں بابا. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے آپ کی مرادی شخصیت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ کتاب مقتدۃ المدینہ نے شائع کی ہے, فضائل دعا. رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت الحنان, یہ وہ والد ماجد ہیں جنہوں نے ایسی تربیت کی کہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسی شخصیت عطا فرمائی. تو آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ 1297 میں بریلی شریف ہند میں آپ کا وصال مبارک ہوا, اور آپ کی ولادت ہوئی ہے 1246 میں. بہت پیاری پیاری کتابوں کی آپ نے تصنیف بھی کی, زبردست علوم دینیہ آپ کو حاصل تھا. تربیت بھی جس انداز سے آپ نے اپنے بچوں کی وہ ہمارے ہم دیکھتے پڑھتے سنتے رہتے ہیں. یہ ایک علماء کا خاندان تھا, یہ بھی عالم, ان کے والد عالم, ان کی اولاد عالم, علماء ہی علماء تھے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی برکتیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان کی تعلیمات اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب تک امیر علیہ سنت تشریف لاتے ہیں, آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں. یہ بہت سارے معاشرے میں بسنے والے افراد کی شاید ترجمانی کر جائے یہ واقعہ. ایک شخص تھا, اس کو بہت غصہ آیا کرتا تھا. غصے میں جب بے قابو ہوتا تو برا بھلا کہتا لوگوں کو, اور جب غصہ اتر جاتا شرمندہ ہوتا. کہتے ہیں نا غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے, اس سے بڑی ندامت ہوتی. وہ غصے پر قابو پانا چاہتا تھا مگر کامیاب نہیں ہوتا تھا. ایک روز سے سنا کہ کہیں کوئی شخصیت آئی ہوئی ہے اور ان کے پاس بڑے بڑے مسئلوں کا حل ہے اور انہوں نے کئیوں کے مسائل حل کیے. چلو اپنے بھی چلتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اپنا بھی غصے کا مسئلہ حل ہو جائے. پھر وہ وہاں پہنچے, ارشد وہاں پہنچا, اسے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, وہ قابو بھی نہیں آتا. جب ختم ہوتا ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے, لیکن جو ہونے کا ہوتا تھا وہ ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ ایک کام کرو, جب تمہیں غصہ آئے نا تو جنگل میں جا کر ایک درخت میں کیل ٹھونک دیا کرو. آدمی نے کہا حضور یہ کون سا حال ہے کہ غصہ آئے میں جنگل میں چلا جاؤں درخت میں بھی کیل ٹھونکنا شروع کر دوں. کہا کرو تو صحیح, نہ فرق پڑے تو مجھے کہنا نا. اب وہ وہاں سے چلا. اب جب اسے غصہ آتا وہ جنگل کی طرف بہت دوڑتا اور کیلیں درخت میں ٹھونکتا رہتا. اسی طرح اس کا وقت گزرتا گیا, جب بھی غصہ آتا جنگل کو دوڑتا, درخت ایک پکڑ لیا تھا اسے درخت بھی اور کیلے بھی پا لی تھی. اب جب بھی غصہ آتا بھاگتا اور اسی درخت پہ کیلے ٹھوکنا شروع کر دیتا. تب دیکھتے ہی دیکھتے واقعی اس کا غصہ کم ہونا شروع ہو گیا. وہ سارا وہ نکالتا تھا اس کے اوپر, اور دوڑنا آنا جانا بھاگنا دوڑنا سب کچھ جو ہوتا تھا وہ کرتا رہا. اور ایک وقت آیا کہ اس کو غصے پر قابو پانے پر قدرت مل گئی. ایک دن دوبارہ وہ حضرت سے ملاقات ہوئی. پوچھا بھائی کیا ہوا تمہارے غصے کا؟ کہا مجھے تو افاقہ ہو گیا اور میں نے بھی خوب کیل ٹھوکے درخت کے اندر. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے درخت کے پاس لے چلو. کہاں کیل ٹھوکے؟ دونوں پہنچے درخت کے پاس جہاں اسے کیل ٹھوکے دے. حضرت نے کہا کہ اچھا اب ایک کام کرو, ایک ایک کر کے کیل نکالنا شروع کرو. اب درخت اتنا سارا کیلوں سے بھرا ہوا تھا, اب ایک ایک کر کے اس سے جو درخت سے کیل نکالنے شروع کیے, نکالتا رہا نکالتا نکالتا رہا, جب درخت سے کیل سارے نکال لیے تو اتنے سارے سوراخ درخت میں بنے ہوئے تھے. رائے کیل ٹھوکے تو وہ سوراخ تو بنی جائیں گے درخت کے اندر, بہت سارے درخت کا حصہ یہ سوراخ سے بھرا ہوا تھا, اتنے سوراخ ہوئے ہوئے تھے. خیر پھر وہ حضرت نے کہا کہ دیکھو یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے میں آ کر لوگوں کے دلوں میں کیا کرتے تھے. دیکھو مدنی پھول سنیے, دیکھو کیل نکل گیا مگر سوراخ باقی ہے. یہ عبرت کا مدنی پھول سن کر وہ شخص بے حد شرمندہ ہوا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کی, اور جن جن کی حق تلفیاں وہ کر چکے تھے ان سے بھی جا کے معافی مانگی, اس حضرت کا بھی شکریہ ادا کیا. اب ہم بھی یہ دیکھیں کہ بولتے ہوئے ہمارا جو بھی ایک ایٹیٹیوٹ ہے, رویہ ہے ہمارا, جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہے, ہم نے کتنے لوگوں کے دلوں میں آج تک کیلیں ٹھونکی ہیں, یہ اب ہم غور کریں. ہم کیلوں پر کیلے ٹھوکتے چلے جا رہے ہیں اور جب کیل نکلتی بھی ہے نا تو ہمیں وہ سوراخ کا احساس نہیں ہوتا, اور نشان اس کا باقی رہ جاتا ہے. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری مزاج کو درست کرنے کی ہمیں بہت زیادہ حاجت و ضرورت ہے۔ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ ہم غصے میں آ کر کتنوں کے دل توڑ چکے، جو میں نے ابھی کیل کی مثال دی آپ کو کہ اس طرح کیل درخت میں ٹھوکے گئے اور جب کیل نکلی تو کس طرح اس میں سے وہ سوراخ اس کا سامنے آ گیا۔ اب ہم تھوڑا سا غور کریں، فکر مدینہ کریں، اپنے مزاج، اپنے انداز، لوگوں سے ملنا جلنا۔ کہتے ہیں نا کہ جب ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو لوگوں کے جسموں سے نہیں ہے، ہمارا دلوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہم ہاتھ پیر نہیں چلاتے، ہم زبان چلاتے ہیں، ہم نظریں اس انداز سے اگلے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم تکلیف پہنچانے والے نہ بنے، ضبط اور صبر کرنے کی عادت پیدا ہو۔ اگر خلاف مزاج کوئی کام ہو بھی جائے، ضبط کریں، صبر کریں، اور اللہ نہ کرے ایسا غصہ نافذ ہو جائے جو شریعت کی حدود توڑتا ہے، ایسا غصہ آ جائے اور ایسے افعال ہم سے ہو جائیں جو شریعت کی حدود توڑتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں بلا اجازت شرعی، مسلمانوں کو دکھ و تکلیف پہنچائی ہم نے، ان کو نقصان پہنچا دیا۔ اب اس کی کوئی خلاصے کی کوشش کیجئے، کب تک ہم مطلب اس طرح بے باکی والی زندگی گزارنے کی، مطلب گزارنے پر وہ لگے رہیں گے؟ احساس ہمیں کب ہوگا؟ احساس ہونا چاہیے کہ نہ جانے آج تک کتنے لوگوں کے دل ہم دکھا چکے ہیں، اور ایک ایک کے بارے میں ایک لسٹ بنائیں۔ مطلب یوں سمجھیے کہ آپ نے جتنوں کے دل دکھائے ان سے پیسے وصول کرنے، جس سے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں نا، آدمی اس کو بھولتا نہیں ہے کبھی بھی، اور بالکل اس کو وہ نام لکھ کر رکھتا ہے، اور اس کے خاندان تک جاتا ہے کہ بھائی آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے، اب آپ ہمیں پیسے دو۔ تو یوں ہم غور کرتے رہیں کہ آج تک ہم نے اپنی کردار سے کتنوں کے دل آزاریاں کی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی معافی اس کے دل میں لگے، اس سوراخ کو بھرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو نرمی، نرمی اور نرمی کا جذبہ عطا فرما دے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ جب بھی کوئی بیان ہو رہا ہو نا، تو اس میں کوئی آئے تو اس کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے۔ اب میں کچھ دیر تو پیچھے کھڑا رہا تاکہ ان کا مضمون پورا ہو جائے نگران شورا کا، تو پھر میں آ گیا کہ مجھے یوں لگا کہ اب کافی وہ کہہ چکے ہیں، کوئی اس میں اتنا خلل نہیں پڑے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ تعداد جو اٹھ جاتی ہے، میں منع کرتا رہتا ہوں، لیکن اس طرح بھائی بدل بدل کے آتے ہیں، بعض یہ کہ بھول جاتے ہوں گے۔ اس طرح نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اٹھا اس کو یاد نہیں ہوگا کہ نگران شورا نے اس دوران کیا کہا، اور اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہوتا ہوگا کہ جو دوسرے سن رہے ہوں گے وہ بھی، ان کا ذہن بھی بٹ جاتا ہوگا، بھلے وہ بیٹھے رہیں لیکن بٹ جائے گا اتنے سارے جب اٹھائیں گے۔ تیسرا نقصان ہے کہ ناظرین کا ذہن بھی بٹے گا، الیاس آ گیا۔ اور ایک بہت بڑا نقصان یہ کہ جو بول رہا ہوتا ہے اس کے دل کو اس طرح ٹھیس پہنچنی ہے، انڈرسٹوڈ ہے، آپ بھی بیان کر رہے ہوں اور کوئی بیچ میں آ جائے ایسی شخصیت اور لوگ اٹھ جائیں اور اس کو دیکھنے لگے، تو بولنے والے میں ایک جھیپ پیدا ہو جائے گی، چاہے وہ بیان کر رہا ہو چاہے وہ نعت شریف پڑھ رہا ہو، اس کو جھٹکا لگے گا، یہ انڈرسٹوڈ ہے مطلب۔ تو اس لیے ایسے مواقع پر اگر ہم نہ اٹھیں تو اٹھنا فرض واجب تو ہے نہیں، جب جب موقع ملے، جہاں جہاں موقع ملے، اس طرح احتیاط اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس نیت سے نہیں اٹھیں گے تو بھی اللہ کرے گا تو نہ اٹھنے کا ثواب ملے گا، اس اچھی نیت سے کہ تاکہ میں بھی سن پاؤں اور دوسرے بھی نہ سن پائیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم اگر شریعت کے مسئلے بیان کر رہا ہو، قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہا ہو، اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی اور بھی چارج لگ جائے اٹھنے والے پر. حلال کا حرام سمجھے گا, حرام کا حلال سمجھے گا, کفر کا ایمان, ایمان کا کفر بھی سمجھ سکتا ہے. دوسرے کو بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے, اس طرح بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ جو بھی یہ دینی بیانات ہیں یہ اسکول اور کالج کے ڈیبیٹ نہیں ہیں, دینی بیانات ہیں, قرآن و حدیث کے بیانات ہیں, اس میں یکسوئی جو ہے نا اس کی سخت حاجت ہے کہ ایک ذہن سے کان لگا کر آدمی توجہ سے سنے اس کو, تو اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی, علم بھی اچھا حاصل ہوگا, یاد بھی بہت رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ تعالی کل سے صبح 6:30 سے 9 ذوالحجت الحرام تک, یوں سمجھیے کہ تقریباً 16 اکتوبر یا 15 اکتوبر دیکھ لوں گا میں, تک یہ 6:30 صبح براہ راست سلسلہ ہوگا اسلامی زندگی. اس میں ہمارے اسلامی بھائی آپ کو مختلف مدنی پھول دیں گے, آپ کی نعتوں کی فرمائشیں جو ہوں گی وہ بھی لی جائیں گی, تو سوالات بھی لیے جائیں گے اور روحانی علاج بھی ہوگا. یہ خاص سلسلہ ہے ہمارے امریکہ, کینیڈا اور اس طرح کے جن ممالک میں, کیونکہ وہاں رات ہوتی ہے, سمجھیں کہ ہمارے یہاں صبح کے 6:30 ہوں گے تو وہاں شاید کہیں شام کے 6:30 یا 7:30 یا 8 یا 7 یا 5 اس طرح کا شام کا رات کا وقت ہوگا. تو وہ وہاں کے لیے ہمیں میلز وغیرہ آتی تھیں, جو وہاں کے ناظرین کے لیے بھی کوئی ناظرین کی دلچسپی کو بھی دیکھنا ہے, تو اس میں انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے کے مدنی گلدستے وغیرہ بھی ہوں گے, اور اس میں بہت پیارے پیارے انداز ہوگا اسلامی زندگی. تو یہ بھی کیونکہ پاکستان میں بھی 6:30 کا ایک وقت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بہت سارے شہر ہیں جہاں سویا نہیں جاتا, پنجاب وغیرہ, خیبر پختونخوا وغیرہ میں, ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ امید ہے کہ دلچسپی رکھے گا اور معلومات میں بھی امید ہے کہ اضافہ ہوگا. اسی طرح روزانہ یہ ان دنوں میں 10:10 پر صبح دارالفتح علیہ السلام کا سلسلہ بھی ہے, وہ بھی ضرور دیکھیے, اور شام عصر کی نماز کے بعد کم و بیش 5:20 پر مناجات افطار کا سلسلہ بھی ان دنوں میں جاری رہے گا, اور پھر الحمدللہ روزانہ مدنی مذاکرے کے تو بہارے ہیں ہی, تو یہ سلسلے دیکھنے کی خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. روزانہ عصر کے بعد آج کل مناجات افطار بھی ہوا کرے گی انشاءاللہ. وفا ماشاءاللہ, یعنی باب المدینہ میں عصر کے بعد, دنیا میں مختلف ٹائم ہوتے ہیں اس لیے پاکستان کے ٹائم کے مطابق 5:20 کا. جی بابا 5 یہاں عصر کی جماعت ہے نا, نماز جب تک 5 جی ہاں, نماز عصر کے بعد. ماشاء اللہ, کسوٹی تو ہو چکی, ٹائم بھی کافی, یعنی کہ ہمارا آج دیر ہو گئی ہے. آج ہم نے اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کی شخصیت پر مدنی کسوٹی کی تھی. اچھا ماشاء اللہ, آج تو صحابی رسول کا بھی دن ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی کا دن. مدنی چینل یہ ماشاء اللہ بتاتا رہتا ہے اپنے کو, ان کا بھی کل پرسوں فیضان چلا تھا, وہ پٹی چلی تھی جی 30 ذی قعدۃ الحرام. ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلو اللہ. سوال چلا ہے بابا؟ نہیں, سوال کا ہے کو چلو گے. اچھا, مجھے تو معافی مانگنی چاہیے, 11 کا ٹائم ہے ختم کرنے کا, اور بیچاروں کو آج 25 زیادہ لے لیے, یہ بھی ہے کہ ہل نہیں رہے, ہلانا تو پڑے گا. اعلان ان کے ایسے مطلب کا ہوا ہے کہ بس عام ملاقات کا اعلان ہو بابا آج تو ہو گیا. ہاں نہیں, یہ عام ملاقات کا اعلان ہوا تو یہ اعلان اصلاح طلب ہے. اچھا, خاص ملاقات, خوشیاں پھر خاص ملاقات ہوگی. مدنی قافلے والے سے اپنے سے ملتے ہیں نا, میں مدنی قافلے والا ہوں, ملاقات بھی مدنی قافلے والوں سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر یہ کہ وہ آج تو سحری کا بھی ہے نا, میں ان دس دنوں میں یہ روزے کا بھی ثواب ہے نا, ایک سال کے روزے کا ثواب ہے. اور نو تاریخ کا روزہ اگلا اور پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ. دس دنوں کے روزے تو شاید سب نہیں رکھ پائیں گے. اچھا دس دنوں کے. پاپا آج بھی الگ سحری کی ترکیب نہیں تھی لیکن اسلام نے روزہ رکھے آج بھی. اچھا جی بابا ماشاء اللہ کچھ نہیں رکھے ہوں گے. اب بےچارے بندہ یہ کھانے جائے گا آدھی رات کو. پھر یہ طلبا عام طور پہ ان کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے, یہ غریب ہوتے ہیں بےچارے, کہ ماں باپ کی مہربانی ہے کہ ان کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. ہاں اسکول کالج کا طالب علم ہوگا اس کی جیب بھری رہتی ہوگی. مولانا بننے کے لیے واقعی ماں باپ کی وہ پذیرائی عام طور پہ نہیں ہوتی جو دنیا بھی تعلیم حاصل کرنے کے ہوتی ہے, جو ان کی امداد ہوتی ہے, جو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ان کو پوچھیں گے کیا پڑھا کیا پڑھا, اس کے پیچھے محنت پڑھیں گے, لے لے کر گھنٹوں بیٹھیں گے, تو تم نے پڑھا کیا آج سبق یاد کر. ان مولاناؤں کو شاید ہی کوئی پوچھتا ہو, کہ جو ماں باپ ذہن رکھتے ہوں گے پڑھانے کو, شاید ہی پوچھتے ہوں گے کہ تو آج کیا پڑھ کے آئے, بہت کم پوچھتے ہوں گے. یعنی کتنا علمی ہے یار, بد نصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اپنی مسلمانی کا علم جو ہے اس کی ہمارے ذہن میں قدر بہت کم ہے, اور جو علوم غیر مسلموں نے زیادہ تر مرتب کر کے ہم پر مسلط کیے ہیں وہ ہم نے حرز جان بنا لیا, اس کو سینے سے چمٹا لیا, اس کی ہی پذیرائی. افسوس, سب کروڑ افسوس. باہر آ لیے کہ آج کیا آپ نے کچھ بیان فرما دیا ہوگا نا, کون کون ملے گا, سحری کون کون کرے گا, کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری, سب تو رکیں گے نہیں, چلے جائیں گے نا, سحری کو تو بہت دیر ہے. کون کون روزہ رکھنے کے لیے یہاں سحری کرے گا, ان کو ٹوکن کی کیا ترکیب؟ بابا اس میں مجلس سے بھی ترکیب بنی ہے کہ جو سحری کریں گے ان کے جدول میں کچھ وہ ترمیم کر لیں گے. اچھا یعنی روزہ رکھیں گے, سحری سے مراد کہ سنت ہے سحری, اس کے لیے جو روزہ رکھے گا, باقی اجازت نہیں ہے. جس نے روزہ رکھنے کی نیت نہیں ہے اس کی اجازت اس کو نہیں ہے کھانے کی. یہ دھوکہ دے کر کھائے گا تو زیادہ گناہگار ہوگا, اور ایسا کیوں کریں ہم تو یہاں آتے ہیں ثواب کمانے کے لیے, گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اب یہ کہ کل روزہ کس نے رکھنا ہے, بھلے یہاں سو جانا ابھی تو بہت دیر ہے, یہ روزہ رکھنے والوں کی تعداد آپ کے سامنے. اچھا کل زیادہ آئے اتنے جو انتظام کریا ہے انتظام تو ٹوکن جو کرو کرنے پاپا ادا جو سمنا ان ترکیب بنائی ہوتا نا, اتنی تعداد ہوئی تھی جو روزوں نہ رکھے سمنی ادا کہ مطلب ملاقات یا نظارہ نے کرے تھی روزان پر, ان میں کوئی نہ رو. اجی اندر کہہ رہوں نہ اندر تو اونچا سمائنا, ان کی کوئی خصوصیت پہاڑا ان میں چھاتی گی انجے کوئی کارکردگی والا جو اندر ماشاء اللہ ان جو بھی اعلان کری گی کرو کھپے کارکردگی اڑی مدنی انعامات مدنی انعامات 92 میں سے 90-91 بابا اس میں 72 والے زیادہ ہیں آج. اس لیے کہ یہ کورس جو ہے ہمارا آج چار جامعات نہیں ہیں, آج فیضان مدینہ 200 طلبہ جامعہ کے ہیں 12 ماہ والے. ٹھیک ہے اب 12 ماہ والے تو 12 ماہ والوں میں مدنی انعامات اب تو 92 نہ رہے نا, 72 ہو گئے 92 12 ماہ کے لیے تو 72 ہو جائیں گے, لیکن چلو پچھلے 72 ہے جی 72 ہے اب 72 ہو گئے نا, مگر جب ذیقعدہ میں تو ان کے 92 تھے نا اسی مہینے میں یہاں پہنچنے سے پہلے. تو چلیے شوال المکرم میں جس کے 92 میں سے 83 تک جس کے ہوں 83 طلبا ماشاء اللہ انہیں کہ دینا چونو پانچ جی کارڈ تو پھر آج وہ دھوکے سے لے گا اپنی آخرت داؤ پہ لگائے گا گناہگار ہوگا, اور روزہ بھی رکھنا ہو تو لینا ورنہ نہیں لینا. بانوے میں سے 83 اور 72 میں سے جن کے 63 ہوں. 72 والے جو طالب علم نہیں ہوتے, لیکن یہ جو 12 ماہ والے کے 83 ہونے چاہیے. اب ان کا تو 72 تو اب شروع ہوا ہے, اب 72 میں سے 63 والا ایک بھی نہیں ہے. کون سی کا بھی نہ بلائیے, ان کو سب کو ڈسمس کرو یار. کیا ہے, ایک بھی 63 والا نہیں ہے. ایک ہے, ایک نے لاج رکھ لی, دو ہیں. آپ بھی آج والی کابینہ, میں کوئی ذمہ دار ہو تلاش کروں, ذرا نہیں کرتا تلاش. یہ خود اپنے آپ کو تلاش کر لیں کہ اس لوگ میری نگاہ میں کہاں پہنچ گئے. 63 تو ہونا چاہیے نا کم از کم, 72 میں سے. تو 83 اور 63 والے ان کو دیتے رہے پھٹافٹ. یہ بھی پوچھ لیں گے پکڑ تو ہے اس کی, لیکن کوئی خاص بھی نہیں. بابا بہت ساری کالس ہمارے پاس, ریکارڈڈ کالس جمع ہیں. سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں, کچھ سمجھ بیرون ملک سے بھی. اور کیا کر سکتے ہیں, یا ان کو سب کو بھیج دیتے اپنے بیٹے میں. اور کیا, یہ مولانا بھی چلے گئے تقریباً, ہمارا دارالافتاء تو جا چکا. میں اٹھا ادھر سے, وہ ادھر سے نکل گئے. ان کو صبح پھر اپنی مصروفیات تدریس کی, دار الافتاء کی, آپ کو بھی جانا ہوگا. نکل جائیں تدریس کا نا. ہم نہیں آج کچھ ان کی مجلس کا بھی ہے نا, وہ تو رات کافی طویل ہے. دراصل وہ ابھی یورپین ممالک اس وقت شاید آن ایئر ہو رہے ہوں گے, میدان میں آ رہے ہوں گے. ابھی 4-4 گھنٹے, کہیں 3-3 گھنٹے, 5-5 گھنٹے. ابھی تو پہلے مدینہ بھی میدان میں آئے ہوں گے, وہاں 9:30 بجے ہیں. پہلے حجاز, افریقہ, وہاں بھی کچھ 4-5 گھنٹے کا فرق ہے. وہاں تو ابھی کہیں کہ تو شام ہوگی, ابھی کہیں مغرب پڑی ہوگی. ابھی ایک پودینے کی گڈی بھی آئی ہے, یہ آپ کو توجہ دلا دوں, مگر وہ وقت چلا گیا اس لیے میں نے کہا اب کیا دکھاؤں گی. یہ ہے خوشبو, اس میں میں نے زیادہ محسوس کی, یہ چھوٹی سائز ہے. بغیر فیس کے, یا فیس میں, فیس میں 12 ماہ اگلے سال, وہ تو پہلے سے طے ہے. اس کی مدنی فیس دس روزے رکھیں گے. آپ دسویں کا روزہ کیسے رکھو گے, بکرے اور یہ کیسے کھاؤ گے, پھر کباب سموسے رکھ لو گے پھر بھی. یار یہ بھائی, یہ تو دسویں کا روزہ رکھیں گے, بکرے وغیرہ پہلے کٹتے رہے, کباب کی خوشبو آتی رہے, یہ نہیں چھوڑیں گے روزہ. 11th 12th آپ طالب, آپ استاد تو یقیناً نہیں ہوں گے, ان میں سے تو نہیں ہے. طالب علم ہے تو کون سے درجے میں؟ اچھا, کہاں سے تشریف لائے؟ ملتان شریف. ملتانی ہے, ملتانی دیوانے ہوتے ہیں وہ, دیوانے دیوانے نہیں. مگر یہ اس فیس میں مل سکتی ہے کہ آپ دسویں کا روزہ نہیں رکھیں گے تو ملے. نہیں یہ کیوں پاپا؟ نہیں یہ تو اصرار کر رہے ہیں, رکھوں گا میں تو. یہ پاپا کیا ہو رہا ہے, دے دوں ان کو روزہ رکھنے کی. پاپا وہ کہہ رہے روزہ رکھیں گے, آپ کہہ رہے روزہ نہیں رکھیں. یہ بھی منع کر رہے, نہیں دو, نہیں دوں یار. اے یہ سمجھا بھائی مولانا, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی سمجھ جائیں گے. نہیں رکھنا, نہیں رکھنے دینا, نہیں بائی آرڈر نہیں رکھنا ہے, نہیں رکھنا ہے بس. چلو ان کو دیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ دسویں کا روزہ نہیں رکھیں گے. پاپا آپ تو روزے رکھوانے والے, ابھی سنو مسئلہ سن لیں. دس ذوالحجہ, گیارہ, بارہ اور تیرہ کے روزے حرام ہیں. یاد آیا؟ بقرعید کے چار روزے حرام ہوتے ہیں, دس, گیارہ, بارہ, تیرہ, نو. نہیں نو, نو ٹھیک, پھر آپ کی مرضی سارا سال رکھے, لیکن یہ نو اللہ کے لیے رکھنے. یہ یہی کھا لینا, گھر تک پہنچے نہیں چاہیے. مدینہ مدینہ مدینہ. یہ ملاقات کا حاجی امین کیا اعلان فرمایا آپ نے؟ شناختی کارڈ والوں کی تو ہو چکی نا, ہاں تو بغیر شناختی کارڈ کے کیوں؟ بیٹھے بیٹھے مطالبہ کریں. یہ کارڈ والوں سے مل لو نا, شناختی کارڈ ہوگا میرے, میں حاضر ہوں. بابا آپ کو تو دیکھا گیا ہے کہ جو جدول پر عمل کرتے ہیں تو آپ ان کو بغیر شناختی کارڈ والوں کو بھی اجازت ملی تھی. اب ان کی کارکردگی, جب کارکردگی آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ اشراق چاشت بھی ادا کر رہے ہیں اور حلقوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں اور کفل مدینہ کی تحریک میں اگر یہ لکھ کر گفتگو کریں گے تو پھر آپ کو ہم پیش کرتے ہیں. چاہے جماعت سے نماز پڑھے نہ پڑھے, مل لوں ان سے. جماعت سے تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھتے ہیں. پوری جماعت تو سب کو ملتی ہو یہ مشکل ہے, چاروں رکعتیں, پانچوں نمازیں, بہت مشکل ہے. میں نہیں یہ نہیں کہوں گا کون کون نہیں پڑھتا, اپنا اظہار نہ کریں. کہ اب تو آپ آگے مسجد میں بارہ ماہ کے سفر کے دوران تو آپ کی تکبیر اولا بھی فوت کیا, پہلی صف بھی نہیں نکلنی چاہیے آپ سے. اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے اس مولا سے تو کب پھر پہلی صف کے عادی بنیں گے, تکبیر اولا کا ثواب کمانے کے. یہ تو دین ہے آپ کے عادی بننے کے, پھر مستقل اس کو نبھانا بھی ہے انشاءاللہ. پھر اب تو ان کے تلاوتیں, ان کے ذمے درود پاک, پھر ڈھائی گھنٹے روز کے مطالعہ اور کیا کیا ڈالنا ان کے ذمے. سب امیدیں ڈال دیا ہوگا قافلہ مجلس نے, ان کو رنگ چڑھانا ہے نا. کہنا بارہ مہینے میں آپ کو وہ سیکھنا ہے جو آپ نے ابھی تک درس نظام میں نہیں سیکھا تھا, وہ سیکھنا ہے. کہ وہ تو آپ سیکھتے رہے ماشاءاللہ, اب کچھ اور سیکھنا ہے. آنے کرو کرنا ہے کارکردگی تو بعد میں اچھی نہیں. پاپا پاپا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو نمایاں کارکردگی ہو وہ بنا کر پھر جیسے ہماری یہ دس دن جو ملاقات کا سلسلہ رہے گا تو ان اسلامی بھائیوں کے جن کے شناختی کارڈ نہیں ہیں تو ان کے ہم کارڈ بنا کر آپ کو کارکردگی پیش کریں, پھر جیسے جیسے آپ مناسب خیال فرمائیں تو ان کا کوئی ایسا سلسلہ بن جائے. البتہ جن کے شناختی کارڈ ہیں وہ تو روزانہ ہی ملیں گے. روزانہ یہ وہ بارہ ماہ والے جو آئے ہوئے ہیں, جی بابا. باقی سارے بھائیوں کے لیے تو اس مہینے تین دن سفر کیا ہو یا جو اعلان ہو اس کے مطابق ہوتا ہے. تو آج یہ ہر مہینے یعنی کہ اس مہینے تین دن جی ذی قعدہ میں, ذی قعدہ میں تین دن سفر کیا ہو اور اب تک ملاقات نہ کی ہو تو وہ ملاقات کر سکے گا, ملاقات کر چکا ہے تو اس کی ہو گئی. ہاں بارہ دن کا اگر اس نے سفر کیا ہے ذی قعدہ میں تو اس کی چار ملاقات ہے, تو اس کی چار ملاقاتیں پوری نہ ہوئی ہیں تو وہ ملاقات فرمانے، 30 دن والوں کی 10 ملاقاتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اندر والوں کی نگاہوں سے ملاقات، یہ تو ہماری شخصیات ہیں نا اساتذہ، یہ رکیں گے نہیں اتنا، ان کو صبح جانا بھی ہوگا نا، اب بھی یہ سب یہ رکیں گے نہیں، سب ہیں یہ مجلس کے، کچھ ہیں یہاں کچھ نہیں، ہاں جیسے کہ جو مدنی مشورے والے ہیں ان کا تو جلدی نہیں ہے، اب جو اس میں اور بھی کئی ہوتے ہیں، ملاقات کرنے کی روٹین کرتا ہوں تو پھر وہ سورسوں سے، جی 35 سے، تو چلو میں اندر والوں سے ایسا کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے آج مل لیتا ہوں، ادھر دروازہ مضبوط رکھنا، یہی کر لیتے ہیں، سب اندر ہوں گے بھی نہیں باہر بھی ہوں گے، پاپا ابھی جو یو کے والوں کے سوالات اگر کچھ چل جائے، اچھا یہ جو مدنی مشورے کے لیے باہر شہروں سے آئے ان کے تو جانے کا کوئی شاید جواز نہیں بنے گا، باقی صاحبہ جن کی تدریس ہے نا صبح چھٹی نہیں ہے وہ تو ان کو جلدی چلا جانا چاہیے، ان کا ٹائم 11 بجے تک تھا، ابھی نہیں گئے تو فوراً نکل جائیں، وہ طلبا بھی تشریف لے جائیں گے جن کا صبح جامعہ میں پڑھنا ہے، جن کو اپنا وہ پڑھائی کو بھی ڈسٹرب نہ فرمایا کریں، بغیر بولے 11 بجے اٹھ جائیں کریں، باقی اس میں تشریف رکھیں، یہ آج یو کے تو کل امریکہ ہوگا، اپنی 11 بجے کا اعلان تھا، دیکھ لیں پھر وہ یہی ہو جائے گا، پھر جو بیچارے کابینہ کے رہتے ہیں نا صبح ان کے بھی کام دھندے ہوتے ہیں، وہ تو ملاقات بھی کرنی ہے، نہیں ملاقات میں یہ فائدہ ہے نا کہ جیسے ابھی ہم ان کو سونے کا وقفہ دیں گے، تہجد کا انشاءاللہ شرف ملے گا جن کے نصیب میں ہوگا، اب تو سونے کا وقفہ دے گا 3 بجے اٹھاتے ہیں نا، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے سو نہیں سکیں گے، کل کام دھندا چھٹی، دیکھ لیں جس طرح صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی، آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلوا على الحبيب على محمد. تاجدار حرم اے شہنشاہ تم پہ ہر دم کروڑوں درود ہو سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود ہو سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جا لاج رکھنا تجھے تم پہ ہر دم کروڑوں درود ہو سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں فکر امت میرا تو روتے رہے فکر امت میرا تو روتے رہے فکر امت میرا ہر دم کروڑوں درود ہو سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں پھر بلا لو ہر دم کروڑوں درود ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شاعت بنا ہو چلا مجھ سے خدمت کے قدسی رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار